สูตรที่8นะครับกัลยาณสูตรนะสูตรนี้สูตรดีว่างั้นเถอะกัลยาณะเนี่ยแปลว่าดีหรือแปลว่างามในข้อ277พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีศีลงามมีธรรมะงามมีปัญญางามเรากล่าวว่าเป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์เป็นบุรุษผู้สูงสุดในธรรมวินัยนี้นะครับว่างั้นสุดยอดว่างั้นนะเป็นคนสูงสุดแล้วนะครับในธรรมวินัยนี้เนี่ยนะคือมีศีลงามมีธรรมะงามมีปัญญางามดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศีลงามเนี่ยอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วด้วยความสำรวมในปาติโมกข์ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศีลงามอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีศีลงามด้วยประการดังนี้นะครับที่เรียกว่ามีศีลงามศีลงามจะต้องถึงพร้อมด้วยปาติโมกขสังวรศีลเป็นต้นนั่นเองภิกษุเป็นผู้มีธรรมะงามเนี่ยอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเพียรในการเจริญโพธิปักขิยธรรม37ประการเนืองๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีธรรมะงามอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีศีลงามมีธรรมะงามด้วยประการชนีนะครับภิกษุเป็นผู้มีปัญญางามอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปัญญางามอย่างนี้แลโอ้ปัญญาระดับอรหัตตมรรคอรหัตตผลนั่นแหละครับจึงจะงามแต่ภิกษุนี่นะครับผู้มีศีลงามมีธรรมะงามมีปัญญางามด้วยประการนี้เรากล่าวว่าเป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์เป็นบุรุษสูงสุดในธรรมวินัยนี้นะครับเอาสุดยอดบุรุษมากล่าวเลยนะครับบุรุษผู้มีศีลงามมีธรรมงามมีปัญญางามแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าภิกษุใดไม่มีการทำชั่วด้วยกายวาจาใจพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวภิกษุผู้มีหิรินั้นแลว่าผู้มีศีลงามภิกษุใดเจริญดีแล้วซึ่งธรรมะทั้งหลายอันให้ถึงอริยมรรคญาณเป็นเครื่องตรัสรู้ดีที่ตนได้บรรลุแล้วพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวภิกษุผู้ไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นนั่นแลว่าผู้มีธรรมะงามภิกษุใดรู้ชัดซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกข์ของตนในอัตภาพนี้แลพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวภิกษุผู้ไม่มีอาสวะสมบูรณ์ด้วยธรรมะเหล่านั้นผู้ไม่มีทุกข์ตัดความสงสัยได้แล้วไม่อาศัยละกิเลสทั้งหมดในโลกทั้งปวงนั่นแลว่าผู้มีปัญญางามนะครับก็เป็นถ้อยคำที่พระองค์ประพันธ์เรียบเรียงเพื่อยกย่องคุณของพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นนะครับอรรถกถาสูตรนี้อธิบายลักษณะของปาติโมกขสังวรดีนะครับน่าสนใจนะครับเป็นถ้าหากว่าอ่านอรรถกถาสูตรนี้ได้เข้าใจเนื้อหาลึกซึ้งแล้วก็ที่อื่นๆก็สบายนะครับบทว่ากัลยาณสีโลความว่าผู้มีศีลอันงามคือมีศีลสมบูรณ์แล้วได้แก่มีศีลบริบูรณ์แล้วนะครับในองค์คุณทั้ง3นั้นคือศีลงามธรรมงามปัญญางามเนี่ยนะภิกษุชื่อว่ามีศีลบริบูรณ์เนี่ยด้วยเหตุ2ประการนะครับดูว่าศีลเราบริบูรณ์มั้ยถ้าบริบูรณ์ก็บริบูรณ์เพราะเหตุ2อย่างนี้แหละคือด้วยการเห็นโทษแห่งศีลวิบัติโดยชอบนั่นเอง1 นะครับถ้าหากว่าล่วงละเมิดทางกายเป็นกายทุจริตมีโทษอย่างไรล่วงละเมิดทางวจีทุจริตแล้วมีโทษอย่างไรนะครับกายทุจริตวจีทุจริตเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีโทษอย่างไรมีโทษในภพนี้อย่างไรมีโทษในภพหน้าเป็นต้นอย่างไรนะครับรู้ผลทั้งหมดเหล่านี้อันนี้อย่างหนึ่งนะครับทำให้มีศีลบริบูรณ์ได้อย่างที่สองก็คือเห็นอนิสงส์ของศีลสมบัตินะครับถ้ามีศีลแล้วมีผลต่อภพนี้อย่างไรมีผลต่อภพหน้าอย่างไรมีศีลแล้วนะครับเป็นฐานรองรับกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปอย่างไรนะครับ แต่ในข้อที่ว่าศีลอันงามนี้พึงทราบความที่ศีลนั้นงามด้วยสามารถแห่งมรรคศีลและผลศีลนะครับก็ต้องเป็นวีรตีที่เกิดร่วมกับอริยมรรคอริยผลนั่นแหละครับจึงจะงามแท้ๆเป็นงามเปี่ยมนะเป็นความงามที่ไม่มีตัณหาและทิฏฐิจับต้องเลยนะครับต้องงามระดับมรรคผลนะครับที่พ้นจากข้อผูกพันทั้งหมดนะครับพ้นจากตัณหาทั้งหมดนะและบริบูรณ์โดยอาการทั้งปวงนะครับเต็มรอบเป็นศีลที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะครับอันนี้เรียกว่าศีลงามนะศีลงามแท้ๆก็ต้องเป็นศีลระดับมรรคผลแต่ว่าในชนชั้นธรรมดาทั่วๆไปนี่นะครับทั้งคารวะและพระภิกษุเป็นต้นเนี่ยนะที่จะมีศีลบริบูรณ์ก็ด้วยเหตุ2 อย่างนะครับ1เห็นโทษของศีลวิบัติ2เห็นอานิสงส์ของศีลสมบัตินะครับถ้าถึงพร้อมด้วยศีลมีคุณอย่างไรถ้าล่วงละเมิดศีลแล้วมีโทษอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาแบบพิสดารก็ดูได้ในวิสุทธิมรรคนะครับศีลนิเทศโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดท่านประสงค์เอาว่ากัลยาณธรรมเพราะฉะนั้นภิกษุชื่อว่ามีกัลยาณธรรมเพราะมีโพธิปักขิยธรรมมีสติปัฏฐานเป็นต้นอันงดงามนะโอ้เรียกว่าคนมีธรรมงามจริงๆเนี่ยนะธรรมงามจะต้องระดับไหนครับโอ้สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นะครับสติปัฏฐาน4ก็ประกอบด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับสัมมาปัฏฐานก็ยังแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับคือเพียรกำจัดบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะครับนะเช่นเพียรกำจัดกามวิตกเพียรกำจัดพยาบาทวิตกเพียรกำจัดวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เพียรเฝ้าระวังไม่ให้อกุศลวิตกเนี่ยเข้าครอบงำจิตนะครับแล้วก็เพียรเพื่อที่จะรักษาเนกขัมมวิตกอัพยาปาทวิตกอวิหิงสาวิตกให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เพียรปกปักรักษาธนูถนอมบำรุงเนกขัมมวิตกอัพยาปาทวิตกแล้วก็อวิหิงสาวิตกให้ดำเนินบริบูรณ์พอกพูนต่อไปอย่างนั้นนะครับจึงเรียกว่าสัมมาประธานส่วนอิทธิบาทนะครับก็คือคุณเครื่องให้บรรลุถึงฤทธิ์เนี่ยนะครับอิทธิเนี่ยนะก็จะต้องเป็นฉันทิธิบาทนะครับฉันทะนะครับพอใจแรงกล้านะครับเป็นฉันทะสมาธิประธานสังขารนะครับวิริยะสมาธิประธานสังขารจิตตสมาธิประธานสังขารแล้วก็วิมังสาสมาธิประธานสังขารนะครับฉันอิทธิบาทก็เป็นธรรมะที่น่าสนใจน่าศึกษามากนะครับก็โปรดดูได้ในอิทธิปาทวิพังนะครับคัมภีร์วิพังแล้วก็ยังประกอบอีกอย่างหนึ่งครับก็คืออินทรีย์5นะครับอินทรีย์5ก็ประกอบไปด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาซึ่งนะคุ้นเคยกันบ่อยส่วนพละก็เหมือนกันนะครับต่างจากอินทรีย์เป็นพละก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเหมือนกันนะครับแต่อธิบายในลักษณะกำลังนะคนบางคนมีเรี่ยวมีแรงแต่ไม่มีกำลังว่างั้นน่ะเรี่ยวแรงที่จะทำชั่วทางกายเนี่ยมีเรี่ยวแรงพอที่จะพูดชั่วทางวาจานี่มีเรี่ยวแรงพอที่จะคิดชั่วทางใจก็มีแต่ไม่มีกำลังนะไม่มีกำลังคือขาดกำลังคือศรัทธานะครับขาดกำลังคือวิริยะขาดกำลังคือสติขาดกำลังคือสมาธิขาดกำลังคือปัญญาเพราะฉะนั้นเนื้อหนังมังสากล้ามเนื้อเนี่ยนะครับใหญ่เป็นมัดๆพอที่จะทำบาปทำกรรมได้สบายๆอันนี้คนมีแรงแต่ก็ไม่มีกำลังศรัทธาเป็นต้นนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาพอกพูนกำลังนะครับฝึกกำลังนะออกกำลังจึงจะได้กำลังเหมือนกันนะออกกำลังคือหมั่นเจริญพุทธานุสติเป็นต้นนะครับเพื่อเสริมศรัทธาพละวิริยะพละสติพละปัญญาพละเป็นต้นไปนะครับศึกษาพระธรรมคำสอนนะครับเป็นอาหารของกำลังเป็นอย่างดีเลยนะครับให้มีกำลังใจนะถ้าคนที่มีกำลังใจคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาแล้วก็กระโดดข้ามสังสารวัฏได้นะครับหลุดจากวงโคจรแห่งวัฏฏะนะครับประหารกิเลสเป็นสมุจเฉทได้หมดเลยทีนี้ต่อไปก็คือโพชฌงค์7นะครับธรรมะเป็นเครื่องตรัสรู้นะครับประกอบไปด้วยสติในชั้นต้นก็มีสติระลึกรู้ในสภาวะธรรมใดสภาวะธรรมนั้นให้มั่นคงนะเช่นระลึกรู้ไปที่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์และก็วิญญาณขันธ์นะครับระลึกรู้ตามหลักของสติปัฏฐาน4แล้วก็มีปัญญาวิจัยกายนั่นแหละครับวิจัยเวทนาวิจัยจิตวิจัยธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะครับไม่ใช่วิจัยโดยความเป็นของเที่ยงนะโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตานะครับวิจัยให้เห็นความเบื่อหน่ายไม่ใช่หน้าเพลิดเพลินเป็นต้นนะครับนี่เรียกว่าวิจัยเมื่อวิจัยก็ทำด้วยความภาคเพียรและพยายามทั้งทางกายและทางจิตทางกายก็เช่นการเดินจงกรมการทางจิตก็มันนั่งแล้วก็เพ่งวิจัยไปตามนั้นนะครับถ้าวิจัยอย่างถูกต้องก็จะเกิดปีติปัสสัทธินะครับเกิดปีติสัมโพชงปัสสัทธิสัมโพชงแล้วก็ปีติปัสสัทธินี่นะครับเป็นอาหารอย่างดีของสมาธิสัมโพชงนะครับแล้วก็อุเบกขาก็เมื่อกุศลธรรมเหล่านี้ดำเนินไปดีก็วางใจนะครับวางใจเจริญไปเรื่อยๆนั่นเป็นอุเบกขาสัมโพชงนะครับฉะนั้นโพชงแต่ละอย่างถ้าปรารภแล้วก็เป็นธรรมะที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้แม้กระทั่งอริยมรรคแต่ละอย่างนะครับสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนะครับสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะครับสัมมาทิฏฐินี่นะครับถ้าระดับโลกิยะก็เป็นกัมมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสนาสัมมาทิฏฐินะครับถ้าเป็นระดับโลกุตระก็เป็นสัมมาทิฏฐิที่เหวันนี้ทุกสัมมาทิฏฐิที่อย่างถึงวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาโดยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะถ้าสัมมาสังกัปปะก็ถ้าเป็นโลกิยะก็เนคขัมมะสังกัปปะอัพยาปาทสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะนะถ้าระดับโลกุตระก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนสัมมาวาจานั้นก็ได้แก่การงดเว้นจากวจีทุจริตทั้ง4ประการก็เป็นการใช้วจีสุจริตอย่าง4ประการอย่างบริบูรณ์นะครับเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เดือดร้อนไม่เร่าร้อนนะครับถามว่าเราจะต้องใช้วาจาให้ดีแค่ไหนครับถามว่าเราจะต้องฝึกใช้วาจาแค่ไหนฝึกใช้จนไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังอีกเลยตัวเองก็ตำหนิตัวเองโดยการใช้วาจาไม่ได้ผู้รู้พิจารณาใคร่ควรก็ตำหนิตัวเองโดยวาจาไม่ได้นะครับหาข้อผิดพลาดในการใช้วาจาไม่มีเลยก็ต้องฝึกใช้วาจาจนถึงระดับนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้วาจาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดจนผู้อื่นตำหนิไม่ได้คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือว่าถ้ากายกรรมเนี่ยนะครับสัมมากัมมันตะเนี่ยนะกายกรรมพฤติกรรมของเราเนี่ยต้องทำขนาดไหนครับก็ต้องประพฤติปฏิบัติจนไม่ต้องเดือดร้อนใจอีกเลยนะครับส่วนสัมมาอาชีวะก็เป็นไปตามกายกรรมและวจีกรรมนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตในขณะเดียวกันก็ต้องประพฤติวจีสุจริตและกายสุจริตนะครับถ้าหากว่าเป็นไปกับสุจริตเหล่านี้แล้วอาชีพก็จะบริบูรณ์นะครับอาชีพทั้งหลายก็จะบริสุทธิ์แล้วก็ความบริสุทธิ์ของศีลเหล่านี้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามอันนั้นเป็นกิจของสัมมาวายามะนะครับคนที่มีความเพียรพยายามนั้นต้องเป็นคนที่ไม่ประมาทนะครับสามารถที่จะระลึกในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างดีอันนั้นเป็นสัมมาสตินะครับทำกุศลได้อย่างต่อเนื่องส่วนสัมมาสมาธินี่นะครับก็หมายถึงว่าที่ทำอย่างถูกต้องนั้นต้องไม่ฟุ้งซ่านนะครับถ้าไม่ฟุ้งซ่านสมาธินี่เป็นเหตุใกล้ของสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ถ้าจะเขียนให้ดีก็ต้องเขียนเป็นวงกลมนะครับแล้วก็จะสัมพันธ์ช่วยเสริมกันเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี้เป็นปัญญาขันธ์สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลขันธ์นะครับสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมาธิขันธ์ขันแต่ละอย่างก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับสมาธิอบรมศีลศีลอบรมสมาธิศีลอบรมปัญญาปัญญาอบรมศีลศีลอบรมจิตจิตอบรมปัญญานะครับส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันสิ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นศีลขาอบรมซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแรกๆเลยก็รักษาศีลเพื่ออบรมจิตอบรมปัญญานานๆมาปัญญาและจิตนี่แหละครับจะรักษาศีลเองนะครับจะช่วยทำให้ทั้งแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่บริบูรณ์เกื้อกูลเกื้อหนุนซึ่งกันและกันก็สามารถที่จะผนึกกำลังได้เมื่อไหร่ก็แทงตลอดอริยสัจเมื่อนั้นนะครับนะมันโพธิปักขยธรรมนี่ครับจึงเรียกว่ามีธรรมะงามและภิกษุผู้มีปัญญางามด้วยสามารถแห่งมรรคผลปัญญานั่นแหละชื่อว่ามีปัญญางามโอ้งามแต่เลยนะปัญญาระดับนี้ก็งามแต่ อธิบายว่าธรรมะทั้งหลายมีศีลเป็นต้นที่เป็นโลกุตระธรรมเท่านั้นชื่อว่ากัลยาณธรรมโดยส่วนเดียวเพราะเป็นธรรมมีอันไม่กำเริบเป็นสภาวะนะครับสภาวะเขาไม่ละเมิดเขาไม่กำเริบอะไรเลยนะครับส่วนมติของอาจารย์บางพวกกล่าวว่าภิกษุชื่อว่ามีศีลอันงามด้วยสามารถแห่งจตุปาริสุทธิศีล นะครับชื่อว่ามีธรรมะอันงามด้วยสามารถแห่งธรรมะคือสมถวิปัสสนาชื่อว่ามีปัญญาอันงามด้วยสามารถมรรคผลปัญญาอันนี้อาจารย์บางท่านนะอาจารย์อีกพวกหนึ่งบอกว่าศีลธรรมและปัญญาเหล่านั้นคืออาเสขะมันต้องระดับอรหันต์เหมือนกันเถอะอาจารย์อีกพวกหนึ่งนะอาจารย์อีกพวกหนึ่งบอกว่ามรรคศีลผลศีลของพระโสดาบันและพระสกทาคามีชื่อว่ากัลยาณศีลนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าพระโสดาบันและพระสกทาคามีเนี่ยนะครับย่อมเป็นอันพระพุทธเจ้าทรงถือเอาแล้วด้วยบทว่ากัลยาณสีโลอธิบายว่าพระโสดาบันและพระสกทาคามีเหล่านั้นเนี่ยนะครับชื่อว่าเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายนะครับพระโสดาบันกับพระสกทาคามีนะครับจึงจะบริบูรณ์ด้วยศีลเพราะว่าท่านจะหาข้อตำหนิติตัวท่านไม่ได้เลยนะครับโดยศีลนะครับธรรมะคืออนาคามีมรรคและอนาคามีผลธรรมะคือมรรคอันเลิศชื่อว่ากัลยาณธรรมนะครับโอ้เพราะว่าในบรรดาธรรมะเหล่านั้นโพธิปักขิยธรรมย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคล3จำพวกนับตั้งแต่พระอริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในมรรคที่3คืออนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคเนี่ยนะครับย่อมเป็นอันพระพุทธเจ้าทรงถือเอาแล้วด้วยบทว่ากัลยาณธรรมโมนะครับศีลงามกับพระโสดาบันพระสกทาคามีธรรมงามอนาคามีแล้วก็อรหัตตมรรคส่วนปัญญาในอรหัตตผลนะครับในผลอันเลิศเนี่ยชื่อว่าปัญญางามเพราะถึงที่สุดแห่งกิจด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ผู้ถึงความไพบูลย์แห่งปัญญาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าผู้มีกัลยาณธรรมบุคคลอย่างว่ามานี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าประสงค์เอาแล้วนะเพราะฉะนั้นจะมีประโยชน์อะไรด้วยข้อโต้แย้งอันทำให้เนิ่นช้าในข้อนี้นะครับที่จริงนะหลายๆมติมันก็ถูกทั้งหมดนั่นแหละก็ดีหมดนั่นแหละจะว่าไปนะธรรมะอันมรรคอันเลิศและผลอันเลิศนะครับแต่ถ้าประสงค์เอานะในที่นี้ก็คือเอามรรคอันเลิศคืออรหัตมรรคอรหัตผลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นกัลยาณศีลเป็นต้นนะครับกัลยาณศีลกัลยาณธรรมแล้วก็กัลยาณปัญญาก็โน่นนะครับในระดับอรหัตมรรคอรหัตผลในข้อนี้เป็นความชอบใจของพวกเราทั้งหลายเพราะว่าโดยวิภาคแห่งธรรมะเราธรรมะแล้วนี้เป็นปุคละวิภาคไม่ใช่ธรรมะวิภาคนะท่านเน้นไปที่บุคคลที่จะมีคุณธรรมงามระดับนี้ก็ต้องโน้นระดับอรหัตตมรรคอรหัตตผลบุคคลนั่นแหละพระนิพพานสงัดจากสังคตธรรมทุกอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าล้วนๆในบทว่าเกวลีนะครับนะเกวลีเนี่ยนะเพราะไม่มีอะไรเจือปนนะนิพพานนี่ไม่มีอะไรปนจริงๆนะครับนะถามว่าไม่มีอะไรปนเนี่ยเพราะว่าไม่เกิดจากปัจจัยเลยไม่รู้จะเอาอะไรไปปนนะครับมรรคผลยังมีอะไรไปปนถามว่ายังมีสิ่งที่ปนคืออะไรครับเพราะว่าเจตสิกทั้งหลายก็ยังไม่ปนนะครับจิตเจตสิกก็ยังมาปนอยู่นะก็เกิดจากปัจจัยทั้งหลายนะครับแต่ว่าของที่เกิดจากปัจจัยนะที่ดีๆยิ่งกว่ามรรคผลไม่มีแล้วแต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่ไม่เกิดจากปัจจัยล่ะนิพพานเนี่ยนะครับประเสริฐเลิศกว่ามรรคผลอีกเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่มีอะไรเจือปนนะครับพระนิพพานเนี่ยไม่มีอะไรปนชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ล้วนๆเพราะท่านบรรลุนิพพานแล้วอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวเพราะบริบูรณ์ด้วยปหานะภาวนานะเรื่องเกี่ยวกับการละเนี่ยนะครับพระอรหันต์เนี่ยนะครับสมบูรณ์จริงๆนะครับละสมุทัยสัตว์ได้หมดเกลี้ยงเลยนะครับกรรมที่นำปฏิสนธิในภพต่างๆพระอรหันต์ละหมดเลยอันพระอรหันต์เนี่ยครับเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยภาวนาถ้าบอกว่าบริบูรณ์ด้วยภาวนาเนี่ยนะครับปหานะภาวนาเนี่ยนะเพราะว่ากิจของอริยสัตว์ไม่ใช่ปหานะอย่างเดียวนะครับยังมีอะไรอีกบ้างครับมีปริญญามีสัจฉิกิริยานะครับปหานะและภาวนาเพราะฉะนั้นกิจในการประพฤติในอริยสัจทั้ง4ประการนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายประพฤติได้อย่างบริบูรณ์นะครับและบริบูรณ์ด้วยธรรมะอันหาโทษมิได้เป็นประโยชน์สารเพราะมีความสุขอันเจริญตาเจริญใจเพราะมีความงามอยู่ในตัว นะครับมีความงามเพียบพร้อมบริบูรณ์นะครับเพราะว่าเทวดาก็ชมพรหมก็ยกย่องและสรรเสริญบริสุทธิ์ดุจแท่งทองชมพูนุชนะครับใครจะไปตำหนิท่านได้นะครับเว้นไว้แต่คนตาบอดนะคนตาบอดมองไม่เห็นคุณธรรมของท่านก็นึกหมิ่นท่านตำหนิท่านนั่นแหละครับไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนเหล่านั้นนั้นเลยนะครับนะที่จริงแล้วนะถ้าเราเรียนสังฆคุณทั้งหลายเนี่ยนะครับต้องไม่ลืมบทว่าอัญชลีกรณีโยนะครับนะฮะอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาตินะครับถ้าจะพูดถึงพระอริยสงฆ์ทั้งหลายตั้งแต่โสดาปัตติมรรคเป็นต้นไปนี่นะครับต้องไม่ลืมบทว่าอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาตินะครับไม่ใช่เรียนเพื่อวิจารณ์ท่านแต่เรียนเพื่อเอาไว้กราบท่านเอาไว้ไหว้ท่านไว้อย่างสนิทใจเพราะท่านเหล่านั้นเป็นนาบุญของโลกนะครับแต่ถ้าคนทั้งหลายถ้าศึกษาไม่ถูกต้องก็ดูหมิ่นพระอริยเจ้าไม่ดีนะครับท่านเป็นผู้ควรกับการเคารพกราบไหว้ต้อนรับเชื้อเชิญอย่างเดียวนะครับเป็นนาบุญของโลกจริงๆนะครับสำหรับชนผู้แสวงหาบุญนะเชื่อว่าพระกีนาศพล้วนๆเพราะได้บรรลุพระอรหัสต์นั้นชื่อว่าอยู่จบพรหมจรรย์เพราะอยู่จบมรรคพรหมจรรย์คือยังมรรคพรหมจรรย์ให้สำเร็จตั้งอยู่แล้วภิกษุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าอุตตมบุรุษคือบุรุษสูงสุดเพราะประกอบไปด้วยอเสขธรรมที่สูงสุดหรือยอดเยี่ยมนะครับอเสขธรรมนี่นะครับสูงสุดจริงๆเนาะระดับอรหัตตมรรคอรหัตตผลเนี่ยนะครับถามว่าในบทว่าศีลวานี้ชื่อว่ามีศีลเนี่ยนะด้วยอรรถว่ากระไรนะแค่ไหนจึงจะเรียกว่ามีศีลมีศีลตอบว่าชื่อว่ามีศีลด้วยอรรถว่าศีลนะนะครับตรงนี้ก็แปลว่าปกตินะครับที่จริงแล้วบาลีว่าศีลนะนะครับควรที่จะทับศัพท์เอาไว้นะครับผมชอบว่าศีลนะมากกว่าพอไปค้นที่อื่นๆก็จะอธิบายได้เพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้คำว่าศีลนะเนี่ยนะครับมีอธิบายไม่ใช่ที่เดียวนะครับวิสุทธิมรรคอรรถของศีลก็คือศีลนะนั่นแหละครับเพราะอาจารย์บางท่านแปลว่ามูลรากก็มีแปลว่าสำรวมก็มีแปลว่าปกติก็มีแต่ท่านควรจำศัพท์ดั้งเดิมว่าชื่อว่าศีลเนี่ยหมายถึงศีลนะหรือว่าศีลนัตเถนะนะครับนี่ชื่อว่าอัดของศีลนะครับถามว่าที่ชื่อว่าศีลนะเนี่ยเป็นอย่างไรตอบว่าได้แก่สมาทานะความตั้งมั่นนะครับตัวศีลนะเนี่ยครับคือความตั้งมั่นอธิบายว่าได้แก่ความเป็นผู้มีกายกรรมเป็นต้นเรียบร้อยด้วยสามารถแห่งความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นะครับคำว่าศีลนะเนี่ยอธิบายว่าสมาทานังนะสมาทานะก็คือตั้งมั่นนะตั้งมั่นคือหมายความว่ากายไม่กระจัดกระจายกายเรียบร้อยวาจาไม่กระจัดกระจายด้วยทุจริตนะครับเป็นวาจาที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นกายวาจาที่เรียบร้อยตั้งมั่นนะครับลักษณะนั้นเลยเรียกว่าศีลนะนะครับหรือใช้คำว่าสมาทานะนะเพราะว่าสมาทานะเป็นศัพท์ที่อธิบายคำว่าศีลนะซึ่งเป็นความหมายตรงๆของศีลนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าสมาทานนั้นสมาทานังเนี่ยนะครับสมาทานังทอธงนะครับไม่ใช่ทอทหารถ้าทอทหารก็ถือเอานะครับแต่ตรงนี้ก็สมาทานแปลว่าตั้งมั่นนะครับคือมีกายกรรมวจีกรรมเนี่ยเรียบร้อยไม่เกลื่อนกลนมีอาชีพดีนะครับมีศีลบริสุทธิ์เนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งได้แก่อุปทารณังนะครับการเข้าไปทรงไว้นะครับเข้าไปทรงไว้หมายความว่าได้แก่ภาวะที่เข้าไปทรงไว้ด้วยสามารถแห่งการดำรงไว้ซึ่งกุศลมีฌานเป็นต้นนะครับอุปทารณังเนี่ยนะครับหมายความว่ามันรองรับกุศลธรรมชั้นสูงก็ได้นะครับแปลว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงอย่างที่พระองค์ตรัสว่าพีชคามและภูตคามเนี่ยนะครับเจริญงอกงามนี่เจริญงอกงามที่แผ่นดินใช่ไหมครับอาศัยแผ่นดินจึงจะเจริญงอกงามภิกษุก็เหมือนกันตั้งมั่นอยู่ในศีลและเจริญสัมมาประธานเจริญโพชฌงค์พละเป็นต้นเนี่ยนะครับก็อาศัยพื้นฐานคือศีลหรือแม้กระทั่งในวิเวกถาปฏิสัมภิทามรรคนะครับก็กล่าวถึงว่าสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ดำรงอยู่บนแผ่นดินนะครับฉันใดภิกษุก็อาศัยศีลเนี่ยนะครับเจริญอินทรีย์เจริญโพชฌงค์เจริญอริยมรรคนะครับแม้กระทั่งในคัมภีร์มิลินทปัญหาก็ยกว่าศีลเนี่ยนะครับเป็นคุณธรรมที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงคือรองรับฌานอภิญญามรรคและผลถ้าหากว่าไม่มีศีลนะครับฌานอภิญญาเป็นต้นก็คงจะรั่วนะคงไม่มีที่รองรับไม่มีที่ตั้งนะครับคุณธรรมเหล่านั้นก็ไม่มีที่ตั้งนะ เพราะฉะนั้นศีลเนี่ยหมายถึงว่าสมาทานังคือตั้งมั่นกับรองรับเอาไว้เพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับศีลนะเป็นอัตถะของศีลเนี่ยศีลนะนะศีลนะอันนี้ได้แก่สมาทานังกับอุปทารนังนะครับแนวคัมภีร์ตามแนวของเถรวาทเรานะครับยอมรับศัพท์นี้เท่านั้นคือศีลนะศีลนะซึ่งอธิบายว่าสมาทานะกับอุปทารนะนะครับนะศีลนะนี่คือสมาทานหมายถึงตั้งมั่นและก็เข้าไปทรงไว้หรือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเพราะฉะนั้นนี่คืออัตถะที่แท้จริงของศีลนะครับอัตถะที่แท้จริงของศีลถามว่าศีลมีลักษณะอย่างไรบอกว่าศีลนะนี่แหละครับเป็นลักษณะของศีลนะครับศีลนะตัวนี้แหละครับซึ่งอธิบายเป็นสมาทานังกับอุปทารนังคือตั้งมั่นกับรองรับซึ่งกุศลธรรมชั้นสูงนี่แหละครับเป็นลักษณะของศีลศีลเหล่านี้เนี่ยนะครับมีกิจคือกำจัดความชั่วทางกายชั่วทางวาจาแล้วก็อาชีพที่ชั่วนะครับศีลเหล่านี้จะกำจัดความชั่วทางกายวาจาและอาชีพออกไปศีลเหล่านี้เนี่ยนะครับมีความถึงพร้อมคือเป็นธรรมที่หาโทษไม่ได้ไม่มีโทษเลยนะครับไม่มีโทษทางกายทางวาจาทางอาชีพให้บัณฑิตทั้งหลายตำหนิเลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงพร้อมด้วยความไม่มีโทษทางกายทางวาจาและทางอาชีพนะครับทีนี้ศีลเหล่านี้เนี่ยนะครับมีความสะอาดทางกายสะอาดทางวาจาเป็นต้นนั่นแหละครับเป็นอาการปรากฏของศีลมีหิริโอตตัปปะนั่นแหละเป็นเหตุใกล้นะครับนะนี่เป็นศีลโดยลักษณะของศัพท์นะครับส่วนอาจารย์พวกอื่นในที่นี้หมายถึงแนวคัมภีร์วิมุตติมรรคนะครับหมายคือว่าศีลัตถะก็มีศีระก็มีศีลัตถะก็มีศีตละก็มีนะครับศีลัตถะมีศีวะเป็นอัตก็มีนะครับคือศีลัตถะมีศีระเป็นอัตก็หมายคือว่าเป็นเหมือนกับศีระเนี่ยไปเหมือนกับศีรษะนะครับเสียนนะศีตละก็เย็นนะครับศีวะก็เกษมนะครับอันนี้ตามแนวของคัมภีร์วิมุตติมรรคนะครับแต่ว่าทางคัมภีร์สายวัดมหาวิหารก็ยกมาให้เห็นเฉยๆนะครับไม่อธิบายว่าผิดถูกอย่างไรบุคคลชื่อว่าศีลวาเพราะยังศีลนั้นให้บริบูรณ์หรือเพราะมีศีลโดยความดียิ่งอธิบายว่าสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยสามารถแห่งจตุปาริสุทธิศีลนะครับคนมีศีลไหมหมายถึงคนอย่างไรหมายถึงคนที่1มีความบริบูรณ์ด้วยปาติโมกขสังวร2อินทรีย์สังวร3ปัจจยสันนิสิตศีล4อาชีวะปาริสุทธิศีลนะครับเรียกว่าจตุปาริสุทธิศีลหรือความบริสุทธิ์ของศีล4ประการอาจารย์บางพวกให้อรรถาธิบายว่าเพื่อจะทรงแสดงศีลที่เป็นหลักในบรรดาจตุปาริสุทธิศีลเหล่านั้นให้พิสดารพระพุทธเจ้าจึงตรัสคำมีอาทิว่าปาติโมคะสังวระสังวุโตดังนี ้ขออนุญาตครับพระเถระสายมหาวิหารนะแล้วกับผู้ที่แต่งวิมุตติมรรคเนี่ยเป็นคนละกลุ่มหรือนั่นเป็นกลุ่มที่ไหน กลุ่มสายอภัยคีรีนะครับคนละกลุ่ม แล้วสายไหนที่เชื่อถือได ้ของเรายอมรับสายมหาวิหารนะครับคัมภีร์ที่เราใช้ทั้งหมดคือสายมหาวิหารนะครับตามแนววัดมหาวิหารในศรีลังกาคือในสมัยพุทธโฆสาจารย์นั้นก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเหมือนกันนะครับกลุ่มอภัยคีรีกับกลุ่มสายมหาวิหารนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มอภัยคีรีก็คือกลุ่มเนี่ยนะครับวิมุตติมรรคเนี่ยนะอุปติสสะนั่นแหละครับแต่ของเราก็ใช้วิสุทธิมรรคนะครับทีนี้ในสมัยนี้ก็เอามาปนกันนะครับเอาทั้งวิมุตติมรรคทั้งวิสุทธิมรรคเนี่ยมาเริ่มมาปนทีนี้คนที่อ่านวิสุทธิมรรคเนี่ยนะครับซึ่งมันแปลเรียบเรียงกันมาหลายชั้นกันมากในยุคนี้นะหนักๆเข้าปฏิเสธวิสุทธิมรรคเลยนะครับนะมีสมัยนี้บอกโอ้วิมุตติมรรคอ่านง่ายเขาว่างั้นเข้าใจเลยแต่วิสุทธิมรรคเยอะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จริงแล้วนะครับทำให้เห็นว่าในสายวิสุทธิมรรคของเราเนี่ยน่าจะเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากคนอ่านวิสุทธิมรรคแล้วไม่เข้าใจนะครับเมื่อไม่เข้าใจก็จะชอบไอ้ถ้อยคำอะไรที่มันเรียบเรียงแบบง่ายๆนะครับคำอธิบายที่ลึกซึ้งก็จะไม่ค่อยชอบถ้าหากว่าเราไม่ชอบวิสุทธิมรรคแสดงว่าเราไม่ค่อยชอบอรรถกถาของพระไตรปิฎกนะครับถ้าไม่ชอบอรรถกถาของพระไตรปิฎกก็ยากนักครับที่จะเข้าใจเนื้อความในพระไตรปิฎกได้อย่างเต็มที่บริบูรณ์ ซึ่งถ้าจะกล่าวโดยลำพังส่วนตัวผมแล้วผมศรัทธาวิสุทธิมรรคมากนะครับเพราะว่าวิสุทธิมรรคนี้เป็นผู้เรียบเรียงเนี่ยเป็นองค์เดียวกันกับผู้ที่เรียบเรียงอรรถกถาซึ่งเรานั้นใช้พระไตรปิฎกตลอดเมื่อใช้พระไตรปิฎกเนี่ยนะครับหรืออ่านพระไตรปิฎกบ่อยก็จะต้องพึ่งพิงอรรถกถานะครับซึ่งอาจารย์เดียวกันคือพระพุทธโฆษาจารย์นะครับเป็นผู้เรียบเรียงวิสุทธิมรรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้อยคำต่างๆคำอธิบายต่างๆที่มีอยู่ในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะครับจะเกื้อกูลทำให้เข้าใจอรรถกถาทั้งหลายในที่อื่นๆแต่สำหรับผู้ที่ยินดีความง่ายๆนะครับอยากอะไรได้ง่ายๆก็จะชอบแบบสั้นๆไปแต่ง่ายเนี่ยนะครับผมจะให้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าคุณเข้าใจง่ายแล้วถูกต้องไหมนะครับก็เหมือนกับหนังสือบางเล่มที่อ่านแล้วเข้าใจเลยทันทีทีนี้เทียบเคียงนะว่าเข้าใจทันทีเนี่ยเข้าใจแบบในพระไตรปิฎกหรือเข้าใจเอาเองนะครับก็อยากจะให้ความเห็นอันนี้ขึ้นไว้หน่อยนะครับเพราะว่าคนทั่วๆไปในยุคนี้ก็จะชอบความง่ายความง่ายอันนั้นเนี่ยนะครับจะมีคุณหรือมีโทษก็ไม่เข้าใจนะครับเหมือนกับชอบกินอาหารง่ายๆนะครับเขาบอกว่าครัวทั้งครัวอยู่ในซองเดียวเนี่ยนะตระกูลบะหมี่ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับคนก็จะครอบง่ายๆแบบนั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าในนั้นเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารอะไรบ้างไม่รู้นะครับแต่ก็จะชอบง่ายชอบสะดวกเข้าว่าไว้นะครับฉันใดก็ดีผู้ที่ศึกษาพระธรรมในยุคนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะเราก็นะครับจะทำกับข้าวกินถึงจะยากหน่อยแต่ก็มีคุณค่าทางอาหารสูงศึกษาพระธรรมก็ต้องลักษณะนั้นนะครับฉะนั้นถ้ารีบเร็วด่วนได้ก็ลำบากแต่ก็ไม่นึกห่วงอะไรนะครับเพราะว่าเวลาที่เราศึกษาเรียนรู้เข้าใจให้ชีวิตเป็นไปในคำสอนเหล่านี้แต่ละครั้งก็เป็นกิจกรรมที่เป็นกุศลอยู่แล้วนะครับกุศลไม่มีโทษนะครับบัณฑิตทั้งหลายไม่ตำหนิเป็นไปเพื่อประโยชน์ในโลกนี้แล้วก็ประโยชน์ในโลกหน้าอยู่แล้วนะครับเป็นไปเพื่อเจริญงอกงามในพระธรรมคำสอนเพราะฉะนั้นจะเบื่อการศึกษาไปทำอะไรนะครับฟังครั้งหนึ่งเรียนครั้งหนึ่งอ่านครั้งหนึ่งกิจกรรมเหล่านี้จิตก็เป็นกุศลนะครับนะไม่ใช่โหรีบอ่านให้จบจะได้ไปอ่านหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยโอ้จะไปได้งานอะไรนะครับนะก็อ่านพระธรรมคำสอนให้จิตเป็นไปกับพระธรรมคำสอนนะครับเป็นคาถาวัตถุไปนะครับถึงจะเคยอ่านเคยฟังมาแล้วแต่ก็ฟังเพื่ออ่านเพื่อขัดเกลาเพื่อมักน้อยเพื่อสันโดษเพื่อความไม่คลุกคลีเพื่อศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเพื่อส่งเสริมกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปนะครับไม่ใช่เรียนเอาให้จบแล้วจะไปทำอะไรครับนะจบแล้วก็จะได้ไปเพ้อเจ้อไงโอ้ยแย่เลยส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่าแม้โดยบททั้งสองพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสปาติโมกขสังวรไว้แล้วแต่เพราะศีลคือปาติโมกขสังวรนั่นเองในบทนอกนี้อินทรีย์สังวรจึงเป็นเพียงการรักษาทวาร6เท่านั้นอาชีวะปาริสุทธิศีลเป็นเพียงการยังปัจจัยให้เกิดขึ้นโดยธรรมอย่างเดียวปัจจยสานิสิตศีลเป็นเพียงการพิจารณาปัจจัยที่ได้มาแล้วว่านี้เป็นประโยชน์แล้วจึงบริโภคเท่านั้นถ้าจะว่าโดยตรงศีลคือปาติโมกขสังวรนั่นเองภิกษุใดมีศีลขาดแล้วภิกษุนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีหัวขาดแล้วไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องมือและเท้านะครับว่าจะต้องรักษาอวัยวะที่เหลือไว้ได้นะครับส่วนภิกษุใดศีลไม่ขาดภิกษุนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีศีรษะไม่ขาดย่อมสามารถรักษาศีลเหล่านั้นทำให้เป็นปกติได้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกปาติโมกขสังวรศีลนั่นแหละขึ้นไว้ด้วยบทว่าศีลวานี้แล้วเพื่อจะยังปาติโมกขสังวรศีลนั้นให้พิสดารจึงตรัสคำเมียที่ว่าปาติโมกขสังวรสังวุโตนะครับคือในบรรดาศีลทั้งหมดนะครับศีลคือปาติโมกนะครับนับว่าเป็นศีลที่เป็นประธานของศีลนอกนี้ถ้าหากว่าปาติโมกหลุดร่วงเสียแล้วนะครับศีลอื่นๆก็ยากที่จะเหลือปัจจยสันนิสิตศีลอินทรีย์สังวรศีลอาชีวะปาริสุทธิศีลก็ไม่สามารถจะรักษาไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญที่สุดของสมณะเพศอยู่ที่ปาติโมกขสังวรนะครับปาติโมกขสังวรนี่มาอันดับแรกเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าอินทรีย์สังวรเป็นต้นรักษาไม่ดีก็ยากที่ปาติโมกจะเหลือนะครับก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าความสำคัญในเบื้องแรกคล้ายๆกับว่าเรามีพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมาอยู่ร่วมศึกษาด้วยกันเนี่ยนะครับสิ่งที่จะตรวจสอบท่านเป็นชั้นแรกเลยคือเอาปาติโมกนะครับมาตรวจสอบ ว่านะปราชิกสี่เนี่ยล่วงไหมเสพเมถุนทำมาไหมอธินาทานฆ่ามนุษย์มีไหมอวดอุตริมนุสธรรมมีไหมถ้าหากว่าปาติโมกเหล่านี้หลุดแล้วก็ยากนักนะครับที่จะคุยเรื่องอื่นๆต่อไปมาอินทรีย์สังวรเป็นต้นก็ยากที่จะคุยกันเพราะว่านะคนคอขาดแล้วนะครับมาตกแต่งมือและเท้าก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะเครื่องประดับถึงจะเป็นแหวนเพชรทั้งหลายแหละประดับข้อนิ้วข้อเท้าทั้งหลายก็ไม่มีประโยชน์เพราะคนคอขาดว่างั้นเพราะฉะนั้นปาติโมกขสังวรก็จึงเหมือนกับว่าเป็นไม้บรรทัดมาวัดมาเปรียบเทียบดูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นปาติโมกขสังวรเนี่ยจึงเป็นเบื้องต้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะปาราชิกทั้ง4นะครับบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปาติโมกขังนะครับคือศีลคือสิกขาบทนะครับหมายถึงสิกขาบทบัญญัติทั้งหมดที่พระองค์ทรงบัญญัตินั่นแหละครับเรียกว่าปาติโมกขสังวรศีลอธิบายว่าศีลคือสิกขาบทนั้นชื่อว่าปาติโมกเพราะยังสัตว์ผู้คุ้มครองรักษาศีลคือสิกขาบทนั้นให้พ้นคือหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายมีทุกข์ที่ทำให้ต้องเกิดในอบายเป็นต้นนะครับปาติโมกเนี่ยนะคำว่าปาติโมกคือทำให้หลุดพ้นนะครับทำให้หลุดพ้นจากอบายนะเพราะว่าอำนาจประโยชน์10ประการที่พระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยนั้นมีอยู่ข้อหนึ่งว่านะเพื่อกำจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตนะครับเพื่อกำจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตเพราะฉะนั้นในอำนาจประโยชน์นั้นนะครับเพื่อให้เห็นว่าถ้ามีพระวินัยบัญญัติหรือผู้ใดประพฤติปฏิบัติรักษาตามพระวินัยบัญญัติก็พ้นจากอบายทุคติวินิบาตนรกนั่นเองนะครับนะอำนาจประโยชน์10ประการนั้นทบทวนนะครับ1นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์นะครับหมายถึงว่าคณะสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะพระอริยสงฆ์ในสมัยนั้นท่านรับว่าดีแล้วนะครับสาธุพระเจ้าค่ะนะครับแล้วก็เพื่อสำราญแห่งสงฆ์เมื่อพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยเฉพาะพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีสิกขาบทมีศีลอย่างนี้ท่านจักอยู่อย่างผาสุกอยู่อย่างสำราญนะครับเพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยากนะครับนะเพราะว่าข่มคนหน้าด้านทั้งหลายเก้อนี่แปลว่าอายนะครับเก้อยากก็คืออายยากนะครับก็ข่มคนหน้าด้านทั้งหลายนั่นเองแล้วก็ถ้าข่มคนหน้าด้านก็เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักนะครับเพราะว่าข่มคนหน้าด้านได้แล้วผู้มีศีลอันเป็นที่รักก็จะอยู่อย่างผาสุกและในขณะเดียวกันเมื่อมีพระวินัยบัญญัติภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักก็จะได้ศึกษาขอบเขตของตัวเองได้นะครับว่าขอบเขตในการประพฤติปฏิบัติของผู้บวชเข้ามาแล้วนั้นมีขอบเขตแค่ไหนทีนี้ต่อไปก็คือเพื่อนะครับกำจัดอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันนะครับหมายความว่าเรื่องเสียหายทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากความไม่มีศีลนะเราฟังดูนะครับข่าวคราวบ้านเมืองสมัยทุกวันเนี่ยนะที่พระภิกษุเสียหายก็เนื่องจากเสียหายเพราะไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลนะครับถ้าตั้งอยู่ในศีลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วนะจะไม่มีข้อเสียหายใดๆเกิดขึ้นเลยแต่ที่เสียหายทุกวันเนื่องจากศีลไม่ดีนั่นเองนะครับเสียหายในเรื่องศีลซะส่วนใหญ่นะครับนี่เรียกว่าความเสียหายในปัจจุบันถ้ามีพระวินัยเหล่านี้แล้วภิกษุที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็จะไม่เสียหายเสียชื่อเสียงแบบนั้นเลยนะครับเพื่อกำจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตหรือป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตนั้นหมายถึงว่าปกปิดไม่ให้ไปสู่อบายทุคติวินิบาตและนรกนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสนะครับผู้ที่ไม่เคยเลื่อมใสเลยมาศึกษาพระวินัยบัญญัติที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าโอ้พระคุณเจ้าทั้งหลายปฏิบัติได้ยากเหมือนกันเถอะก็เห็นก็เลื่อมใสเลยนะครับหรือว่าผู้ที่เลื่อมใสในพระศาสนาอยู่แล้วนะครับได้ทราบข่าวว่าพระภิกษุท่านตั้งมั่นอยู่ในพระศาสนาตั้งมั่นอยู่ในศีลทั้งหลายก็จะเลื่อมใสนะครับให้เป็นสังฆานุสติของผู้ที่เลื่อมใสทั้งหลายเหล่านั้นได้และในขณะเดียวกันนะครับก็เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมนะครับเมื่อมีพระวินัยบัญญัติทั้งหลายเหล่านี้พระปริยัติสัทธรรมคือพระไตรปิฎกก็จะดำรงมั่นอยู่ได้นะครับแล้วพระเถระสมัยก่อนกล่าวว่าธรรมะนี่นะครับพระธรรมวินัยเนี่ยนะจะดำรงอยู่ในภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักนะครับพระธรรมวินัยเนี่ยจะอาศัยพระภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักหรือลัทธิภิกษุนี่แหละครับพระธรรมวินัยจึงจะดำรงอยู่ได้แล้วข้อต่อไปก็คือเพื่อถือตามพระวินัยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อสังวรวินัยเพื่อ ปหานวินัยเพื่อสมถวินัยแล้วก็เพื่อบัญญัติวินัยบัญญัติวินัยก็ผมเข้าใจว่าหมายถึงพระวินัยปิฎกที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีสิกขาบททั้งหลายเหล่านี้ก็จะช่วยสามารถดำรงมั่นรักษาศาสนาไว้ได้นะครับเพราะว่าพระวินัยนั้นเป็นอายุของพระศาสนาเป็นอายุของศาสนาคือนะครับคำว่าศาสนานั้นหมายถึงคำสอนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญานะครับเพราะฉะนั้นพระวินัยบัญญัติทั้งหมดจะช่วยปกปักรักษาพระศาสนาคำสอนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประมวลด้วยศีลสมาธิและปัญญาให้ดำรงมั่นอยู่ในโลกต่อไปนะครับโลกไหนครับดำรงมั่นอยู่ในโลกไหนครับโลกไหนครับนะครับในพวกเรานั่นแหละครับเพราะว่าไม่ได้ดำรงอยู่ในตู้นะรักษาเก็บไว้ในตู้เป็นอย่างดีเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับดำรงก็คือหมายพระไตรปิฎกเนี่ยเต็มตู้อยู่ทุกวัดไม่ใช่แบบนั้นนะครับดำรงมั่นอยู่ในสัตว์โลกและสัตว์โลกที่น่าสงสารที่สุดใครครับถ้าเราจะให้อาหารก่อนจะให้อาหารใครนะครับก็หันมาหาเราก่อนนะเพราะฉะนั้นยังไงยังไงก็ให้สัตว์ทำคำสอนเหล่านี้ยังเหลืออยู่ที่เราทั้งหลายก็ยังดีนะครับหรือที่ตัวเองก่อนถ้ารักษาตัวรอดก็คงจะรักษาคนอื่นได้มั้งนะครับบางคนเนี่ยนะก็เที่ยวคิดว่าอะไรนะเที่ยวยัดเยียดคำสอนเหล่านี้ให้คนอื่นทั้งหลายโดยที่ตัวเองไม่ได้รักษาอะไรเลยนะครับนะมันมียาแก้ไอดีนะครับไปเที่ยวแจกคนอื่นตัวเองไอแค่เนี่ยนะครับก็ไม่มีใครอยากเชื่อนะครับว่ายานี่ดีจริงนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ให้มันลดไอได้บ้างนะครับบรรเทาอาการไอได้บ้างแล้วก็ยื่นให้คนอื่นเขาอาจจะหยิบดื่มบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะในส่วนนี้ก็ให้ดำรงมั่นอยู่ที่เราทั้งหลายนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคำว่าปาติโมกในที่นี้ก็ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติรักษาคุ้มครองนะครับเพราะว่าคำว่าปาติโมกนั้นหมายถึงอาจาระทางกายและทางวาจานั่นแหละครับศีลทางกายและทางวาจาถ้าประพฤติปฏิบัติรักษาได้ก็พ้นจากอบายทุคติวินิบาตและนรกไม่ต้องมาร้องระงมเหมือนจิ้งหรีดที่กำลังร้องอยู่ในขณะนี้แล้วนะครับคำว่าความสำรวมระวังเนี่ยนะครับชื่อว่าสังวรนะปิดกั้นนะปิดกั้นสำรวมระวังชื่อว่าสังวรได้แก่การไม่ล่วงทางกายและทางวาจาความสำรวมคือปาติโมกชื่อว่าปาติโมกขสังวรนะครับภิกษุชื่อว่าปาติโมกขสังวรสังวุตะเพราะสำรวมแล้วคือมีกายวาจาอันปิดกั้นแล้วด้วยปาติโมกขสังวรนั้นนะครับคือปิดไม่ให้ไหลไปเป็นบาปทางกายปิดไม่ให้ไหลไปเป็นความชั่วทางวาจานี่นะครับอาศัยปาติโมกขสังวรที่พระองค์ตรัสนี่แหละครับเป็นเครื่องปิดเครื่องกั้นขนาดนั้นก็ด่านอันนี้คนก็แหกกันเรื่อยนะครับแหกแล้วเป็นไงครับตกเหวตายกันระเนระนาดกันหมดนะครับบาดเจ็บนะครับหัวขาดแขนขาดขาขาดกันนะครับทั้งที่พระองค์เอารั้วอย่างดีนะครับมากั้นนะครับเป็นเกราะเพชรมากั้นแล้วก็ยังแหกกันเรื่อยนะครับมันก็แสดงว่าไม่มั่นใจเลยนะครับในพระพุทธเจ้าที่กั้นเหวนะปิดเหวเอาไว้ตัวเองก็ไม่มั่นใจในแหมปิดเหวจริงหรือเปล่าลองดิ่งทศทาดูสินะครับหัวทิ่มหัวตำเลยนะครับตายไปเกิดเป็นสัตว์ในอบายมากมายมหาศาลนั่นแหละบทว่าปาติโมกขสังวรสังวุโตนี้เป็นเครื่องชี้ชัดถึงความที่ภิกษุนั้นตั้งมั่นแล้วในศีลนั้นนะครับคือบริบูรณ์ด้วยศีลเนี่ยนะครับบทว่าวิหารติที่แปลว่าอยู่เนี่ยแสดงถึงความพร้อมเพรียงแห่งการอยู่สมควรแก่ปาติโมกนั้นนะครับหมายความว่าผู้ที่จะรักษาปาติโมกขสังวรเนี่ยนะครับจะต้องแม้กระทั่งหาสถานที่สปายะบุคคลสปายะเสนาสนะสปายะระดับหนึ่งนะครับจึงจะรักษาปาติโมกขสังวรได้นะครับพอไปอยู่บางหนบางแห่งก็ไม่สามารถที่จะรักษาปาติโมกขสังวรได้นะครับสถานที่บางแห่งเกื้อกูลมากต่อปาราชิกบางแห่งเนี่ยเกื้อกูลมากต่อสังฆาทิเศษนะครับบางแห่งก็เกื้อกูลแก่ปาจิตีนิสกีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกภาสิทธิ์เนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นวิหารติเนี่ยนะครับจะต้องมีการอยู่ที่สมควรแก่ปาติโมกนะครับถ้าหากว่าสถานที่เป็นต้นไม่เกื้อกูลก็ยากที่จะอยู่ได้นะครับยากที่จะรักษาปาติโมกขสังวรศีลเหล่านี้ได้บทว่าอาจาระโคจรสัมปันโนแสดงถึงธรรมะที่เป็นอุปการะแก่การสำรวมในพระปาติโมกนะครับในเบื้องต่ำและแก่การ ตามประกอบคุณพิเศษในเบื้องสูงคืออาจาระกับโคจรนี่นะครับสำคัญมากนะครับปาติโมกทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ได้ก็อาศัยอาจาระและโคจรคุณธรรมชั้นสูงๆต่อไปจะมีได้ก็อาศัยอาจาระและโคจรบทว่าอนุมัตเตสุวัชเชสุพยดัสสาวีแสดงถึงสภาวะธรรมดาของการไม่เคลื่อนจากปาติโมกนะครับเพราะคนที่เห็นภายในโทษวาดว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเนี่ยนะครับคนที่เห็นภัยเล็กน้อยจริงๆเนี่ยแสดงว่าเขามั่นจริงๆในปาติโมกบทว่าสมาดายะแสดงถึงการถือเอาสิกขาบททั้งหลายโดยไม่มีส่วนเหลือนะครับถือเอาหมดเลยสมาทานปฏิบัติเอาหมดเลยนะครับบทว่าสิกขติแสดงถึงภาวะคือความพร้อมเพรียงในสิกขาบทว่าสิกขาปเดสุแสดงถึงธรรมะที่จะต้องรักษานะครับสิกขตินี่นะครับจะต้องศึกษาจริงๆนะครับแล้วก็สิกขาปเดสุเนี่ยนะสิ่งที่จะต้องศึกษานั้นได้แก่สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แล้วนะครับเพราะว่าสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วเนี่ยนะครับเป็นฐานเพื่อที่จะรองรับมรรคผลเบื้องสูงต่อไปนะครับถ้าหากว่าไม่ศึกษาตามนี้นะครับไม่ประพฤติปฏิบัติตามนี้ก็ยากนะครับที่จะเข้าถึงสัจธรรมที่เที่ยงแท้แน่นอนคือมรรคผลนิพพานนะครับเพราะว่าถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามนี้ก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีความคดทางกายมีความคดทางวาจาแล้วก็มีความคดทางอาชีพแล้วนะครับเมื่อมีความคดทั้งหลายเหล่านี้ก็ยากนะครับที่จะพ้นจากวัฏทุกข์ได้นะครับทีนี้มาขยายคำว่าปาติโมกข์นะครับก็แยกศัพท์มาเป็นปาติชื่อว่าปาติปาตินี่โดยศัพท์แปลว่าตกใช่ไหมครับปาตินะแปลว่าตกนะปาตินี้พระอรรถว่ามีปกติตกไปในอบายทั้งหลายคือมากครั้งตกไปนี่ไม่ได้ตกบ่อยตกแบบครั้งเดียวนะอบายเนี่ยมันตกบ่อยๆตกหลายครั้งอ่ะนะเพราะเหตุที่กิเลสทั้งหลายมีกำลังด้วยเพราะความที่ทำความชั่วทำได้ง่ายด้วยและเพราะการทำบุญทำได้ยากที่ว่านี่ได้แก่ปุถุชนนะครับปุถุชนนี่ชื่อว่าปาตินะครับถามว่าทำไมปุถุชนจึงชื่อว่าปาติเพราะตกไปในอบายเนี่ยหลายครั้งหรือว่าตกไปในอบายเนี่ยบ่อยๆเอ้าถามว่าทำไมจึงตกไปในอบายบ่อยๆเพราะกิเลสมันมีกำลังอ่ะแล้วก็เพราะทำชั่วง่ายแล้วก็ทำบุญยากเพราะฉะนั้นเลยปุถุชนนี่แหละชื่อว่าปาติตกไปในอบายบ่อยๆมากนะครับเหตุผลอย่างที่ว่าไปโอ้ทำชั่วง่ายกิเลสมีกำลังดีเนี่ยทำยากเหลือเกินนะครับก็สังเกตดูสิครับนะชวนให้โกรธเนี่ยพักเดียวเนี่ยได้เรื่องเลยนะครับกิเลสมันมีกำลังขนาดนั้นเลยนะพร้อมที่จะเป็นราคะโทสะโมหะมานะได้ทันทีชักชวนไปผิดศีลผิดธรรมนี่ไม่ยากนะครับเช่นชวนไปหากุ้งหาปูหาปลาอะไรเนี่ยนะไม่ยากเลยนะครับชวนไปกินเหล้าเมายานี่ยากไม่ยากชวนมาฟังเทศน์ฟังธรรมยากเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับจึงเลยตกไปในอบายบ่อยๆตกแล้วตกอีกอยู่นั่นแหละครับซ้ำๆซากๆอ่ะนะเพราะทำดียากเหลือเกินนะครับอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าปาติเพราะอรรถว่าถูกแรงกรรมเนี่ยนะซัดไปในภพเป็นต้นนะครับโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะครับชื่อว่ามีการดำเนินไปเป็นปกตินะครับกรรมนี่มันซัดเข้าไปในภพในกำเนิดในคติในวิญญาณทิฏฐิเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะไม่ได้อยู่ในสภาพคงทนนะครับอยู่ในที่หนึ่งที่ใดที่หนึ่งได้นานใช่ไหมครับก็จากมนุษย์สู่เทวดาจากเทวดาไปนรกอย่างเงี้ยของหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่ไหนเนิ่นนานอะไรเพราะฉะนั้นจึงดำเนินไปเป็นปกติแล้วก็หมุนไปโดยรอบหาที่ตั้งอันแน่นอนไม่ได้ดุดเครื่องสูบน้ำสำหรับตักน้ำนะคล้ายๆกับรหัสตักน้ำนะเขามีนะรหัสนะครับตักน้ำมันก็หมุนรอบมันก็ตักน้ำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับมันหมุนไปเรื่อยๆมันไม่อยู่นิ่งอ่ะนะเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องสูบน้ำหรือรหัสตักน้ำแบบคนโบราณเนี่ยนะครับเป็นอย่างเงี้ยนะใช้ลมเนี่ยนะครับพัดแล้วก็เวลามันก็จะหมุนลงไปในน้ำมันก็จะดักดึงขึ้นนะครับพอมันไปอีกช่วงมันก็จะเทออกก็จะหมุนไปเป็นรหัสน้ำนะครับนะไปเห็นที่เขมรเนี่ยก็มันก็เหมือนกับรหัสทั่วไปนั่นแหละแต่ว่ามันตักน้ำนะครับมันเป็นเรียกว่ารหัสนะครับไม่เชิงกังหันนะเพราะฉะนั้นมันก็หมุนรอบไปลักษณะนี้นะครับแต่นี้ก็มาเรียกเหมือนกับเครื่องสูบน้ำอ่ะนะ คือมันเหมือนกับไหลเวียนนะเหมือนกับน้ำเวียนไปตลอดนะครับมีนะเป็นรหัสน้ำนะเพราะฉะนั้นปุถุชนเนี่ยนะครับดำเนินไปในภพทั้งหลายแบบนี้นะครับวนไปเรื่อยเนี่ยนะครับไม่มีอยู่นิ่งหรอกครับนี่เลยเรียกว่าปาติเนี่ยนะปุถุชนทั้งหลายนะครับเรานั่นแหละครับไม่ใช่ใครหรอกอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าปาติเพราะยังอัตภาพให้ตกไปในสัตตนิกายนั้นๆด้วยอำนาจแห่งมรณะนะครับอันนี้ได้แก่สัตตสันดานคือจิตนั่นเองนะครับคือทำให้ตกไปในสัตตานิกายเนี่ยนะครับคือตายแล้วตายเล่าตายแล้วตายเล่าเนี่ยนะครับหมายถึงจิตนะจิตเนี่ยนะครับเป็นเหตุที่จุติจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งตายจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งเนี่ยนะครับนี่ตระกูลปาติทั้งหลายศีลชื่อว่าปาติโมกเพราะอรรถว่ายังสัตว์ผู้ตกไปนั้นให้พ้นจากสังสารทุกข์อธิบายว่าสัตว์พ้นแล้วจากทุกข์ด้วยความหลุดพ้นแห่งจิตนะครับศีลคือปาติโมกเนี่ยนะทำให้จิตหลุดพ้นนะครับเพราะวันจิตเนี่ยนะปกติก็จะไหลไปสู่อบายทุกขติวินิบาตใช่ไหมครับแต่ทีนี้ศีลเนี่ยนะก็จะทำให้จิตเนี่ยหลุดพ้นได้สมดังคำที่พระองค์ตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เพราะความผ่องแผ้วแห่งจิตนะครับจะสะอาดจะเศร้าหมองก็อยู่ที่จิตนั่นเองหรือว่าจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นเพราะฉะนั้นนะจะหลุดหรือไม่หลุดก็อยู่ที่จิตแต่ทีนี้จิตจะหลุดได้ก็อาศัยศีลเป็นต้นนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งบุคคลชื่อว่าปาติเพราะอัตถาว่าตกไปคือดำเนินไปได้แก่ไปในสงสารด้วยเหตุที่เป็นข้อมูลนะครับมีอวิชชาเป็นต้นนะครับคือคำว่าปาตินะก็คือพวกที่ดำเนินไปในสังสารวัฏนะครับเพราะมีอวิชชาตัณหาเป็นต้นนั่นแหละเป็นข้อเป็นมูลนะมันก็ไปนะครับเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าเมื่อหมู่สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกั้นเป็นเครื่องกลางกั้นเนี่ยนะครับมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏนะครับอันนี้ในสังยุตตนิกายนิทานวรรคนะครับนิทานวรรคกล่าวถึงในอนัมมตักขะสังยุตนะครับพูดถึงสังสารวัฏที่ไม่มีเบื้องต้นและไม่มีที่สุดเพราะสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นนะครับเหมือนที่พระองค์ตรัสว่าไม่มีนิวรณ์อะไรเลยนะครับที่จะเสมอเท่ากับอวิชชาไม่มีสังโยชน์ใดที่จะเสมอเท่ากับตัณหาเพราะฉะนั้นอวิชชากับตัณหามันทำงานคู่กันเนี่ยสัตว์เลยเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะครับไม่มีจบมีสิ้นนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัตว์เนี่ยนะครับบุคคลชื่อว่าปาติเพราะมีอวิชชาตัณหาเนี่ยนะครับทำให้ดำเนินไปในวัฏฏะเนี่ยนะสังวรชื่อว่าปาติโมกเพราะเหตุว่าเป็นเหตุหลุดพ้นจากกิเลสทั้ง3มีตัณหาเป็นต้นของสัตว์ผู้ตกไปนั้นนะคือตกไปในสังสารวัฏนี่นะครับอาศัยปาติโมกขสังวรนี่นะครับทำให้หลุดจากกิเลสนะหลุดจากสังกิเลสคือตัณหาทุจริตและทิฏฐิเมื่อมีศีลเนี่ยนะครับสัตว์ก็ไม่ตกไปในสังสารวัฏอีกแบบนั้นเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสภาวะชื่อว่าปาติเพราะยังสัตว์ให้ตกไปให้ถึงความเสื่อมคือให้ถึงทุกข์ได้แก่จิตเนี่ยนะไอ้ปาติเนี่ยนะครับคือมันตัวเป็นตัวที่ทำสัตว์ให้ถึงทุกข์นะคือเหมือนกับพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ถึงทุกข์เพราะอะไรครับเพราะจิตนั่นแหละครับเป็นเหตุให้ถึงทุกข์ทั้งหลายนะสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าโลกอันจิตย่อมนำไปคือสัตวโลกเนี่ยนะครับถูกจิตเนี่ยฉุดไปอันจิตย่อมฉุดไปดังนี้นะครับพวกเรานี่เป็นไปตามอำนาจของจิตใช่ไหมครับแล้วแต่จิตมันจะพาไปมันจะไปไหนมันก็ไปตามมันไปหมดนะครับสังเกตดูนะโลกที่จิตพาไปเนี่ยครับดูตามสถานีขนส่งทั้งหลายแหล่นี่นะครับโอ้ยสังเกตสังเกตรอรถกันนะจะไปกันแล้วนะครับกระเจ้างอแงไปหมดเลยนะสังวรชื่อว่าปาติโมกนะครับเพราะอัตถะว่าเป็นเครื่องพ้นของสัตว์ผู้จะตกไปนั้นนะครับก็จิตเนี่ยเป็นเหตุให้ตกไปใช่ไหมอาศัยปาติโมกสังวรเนี่ยไปรักษาจิตเอาไว้ก็เลยไม่ต้องตกไปนะครับเพราะฉะนั้นปกติจิตทั้งหลายก็ที่ไม่ได้รับการอบรมเนี่ยนะครับก็จะไหลไปในราคะโทสะและโมหะเป็นต้นตามแต่นิมิตที่มาปรากฏนะครับอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าปาติเพราะอัตถาว่าเป็นเหตุตกไปในอบายทุกข์หรือในสังสารทุกข์ได้แก่สังกิเลสมีตัณหาเป็นต้นนะไอตัวปาติเนี่ยคือเหตุของสังสารได้แก่อะไรครับกิเลสสังกิเลสคำว่าสังกิเลสนี่เป็นชื่อของตัณหาทิฏฐิและทุจริตนะครับคำว่าสังกิเลสมี3อย่างนะตัณหาทุจริตและกิเลสเนี่ยนะครับทีนี้ ไอ้สังกิเลสอันนี้นี่แหละครับเป็นตัวที่ทำให้ตกนรกว่างั้นเถอะสมดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าตัณหายังบุรุษให้เกิดและบุรุษมีตัณหาเป็นเพื่อนนะครับเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละครับตัวตัณหาทิฏฐิเป็นต้นนี่แหละครับตัวที่ทำให้ตกในอบายทุกข์สังวรชื่อว่าปาติโมกเพราะอัตถว่าพ้นไปจากกิเลสเป็นเหตุให้ตกไปนั้นนะครับถ้าอยู่ในปาติโมกขสังวรจริงๆก็ไม่ตกไปในอบายทั้งหลายนะครับเพราะว่าศีลทั้งหลายนี่ก็ตัดสังกิเลสคือทุจริตกรรมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งธรรมชาติชื่อว่าปาติเพราะเป็นที่ตกไปได้แก่อายตนะภายในและภายนอก6นะครับอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6นี่แหละครับชื่อว่าปาติปาติดูเหมือนกับที่จริงนะพูดแล้วคือตัวนี่แหละครับที่นั่งกันอยู่นี่แหละครับคือตาสีหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายโผฏฐัพพะใจธรรมารมณ์ก็อยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยแหละตัวนี้แหละครับชื่อว่าปาติสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่ออายตนะ6เกิดขึ้นโลกจึงเกิดขึ้นโลกย่อมทําความชมเชยในอายตนะ6นะครับคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดเนี่ยครับโลกก็เกิดขึ้นโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเชิดชิดหรือเชยชิดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะธรรมารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอายตนะเกิดโลกเกิดโลกก็ทำความเชยชิดในอายตนะดังนี้สังวรชื่อว่าปาติโมกเพราะพ้นจากกิเลสเป็นเหตุให้ตกไปกล่าวคืออายตนะภายในและอายตนะภายนอก6นั้นคือปกตินี่นะครับกิเลสเนี่ยนะผูกตาไว้กับรูปนะผูกหูไว้กับเสียงผูกจมูกไว้กับกลิ่นผูกลิ้นไว้กับรสผูกกายกับโผฏฐัพพะผูกใจกับธรรมารมณ์เนี่ยนะครับกิเลสเนี่ยนะเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดเครื่องร้อยเครื่องรัดเอาไว้กับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าปาติโมกก็คือเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากกิเลสที่ผูกมัดรัดร้อยเอาไว้เหล่านี้นั่นเอง ขอโอกาสครับคำว่าโลกทำการชมเชยในอายตนะ6เนี่ยต้องช่วยอธิบายตรงนี้นิดนึง ก็เชยชมในรูปไงครับนะโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมครับตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าจะเชยชิดกับอะไรก็กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งหลายอันนี้นะถ้าจะเชยชิดเนี่ยนะหรือจะชิดชมชื่นชมเนี่ยชมอะไรครับก็ชมสีชมเสียงชมกลิ่นชมรสและโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั่นแหละครับก็เชยชิดชื่นชมอยู่แค่นี้แหละครับแต่ถ้าว่าที่โลกจริงๆก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละครับนะตาก็ต้องสลายไปหรือตาเลยชื่อว่าโลกใช่ไหมครับหูจมูกลิ้นกายและใจก็สลายไปแต่ว่าเอ๊ะทำไมไม่สลายสักทีหนึ่งสลายได้ยังไงผูกต่อไปเรื่อยนะครับไอ้ของเก่าก็สลายแหละแต่ว่าเหตุใหม่สร้างตลอดนะครับมันก็สัมพันธ์กันโดยความเป็นเหตุและผลสืบเนื่องกันไปเพราะฉะนั้นขณะที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละครับโลกก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อมีตาก็เอาไว้อะไรครับเพื่อจะดูสีมีหูก็เพื่อที่จะฟังเสียงเป็นต้นนะก็เชยชิดในสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับลองเมื่อไหร่ลองหูจะอื้อทีนึงตกใจเลยนะครับจะไม่ได้เชยชิดในเสียงละนะครับถ้าตามีปัญหาเอ๊จะไม่ได้เชยชิดกับสีแล้วนะครับถ้าจมูกเป็นหวัดเอ๊ไม่ได้เชยชิดกับกลิ่นอีกแล้วนะครับถ้าลิ้นมีปัญหาเอ๊กับข้าวหมดอร่อยเลยว่างั้นนะเป็นอัมพาตก็ห่วงหาอะไรนะครับแม่อยากจะเชยชิดอีกนะครับนะอีกอย่างหนึ่งสภาวะชื่อว่าปาติเพราะอัตถว่ามีการตกไปคือให้ถึงความเสื่อมได้แก่สังสาระนะปาตินี่หมายถึงสงสารนะไอ้คำว่าปาติโมกขสังวรเนี่ยนะครับเพราะพ้นจากสงสารนั้นนะครับทำให้พ้นจากสังสารวัฏนะครับสังสารวัฏเนี่ยนะครับตกไปสู่ความเสื่อมใช่ไหมครับขันเนี่ยตกไปสู่ความเสื่อมธาตุอายตนะแต่ละอย่างก็ตกไปสู่ความเสื่อมทีนี้ปาติโมกขสังวรศีลเนี่ยนะครับทำให้พ้นไปจากความเสื่อมคือขันธาตุอายตนะเหล่านั้นนะครับอย่างเช่นอะไรครับถ้ามีศีลดีก็ขันธาตุอายตนะแบบนรกก็ปิดนะครับขันธ์ธาตุอายตนะแบบเดรัจฉานขันธ์ธาตุอายตนะแบบเปรตทั้งหลายก็ไม่มีนะครับถ้ามีปาติโมกขสังวรอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ธรรมมิสอนชาวโลกขนานนามว่าบดีเพราะความเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าโลกทั้งปวงภิกษุย่อมหลุดพ้นด้วยอุบายนั้นเพราะเหตุนั้นอุบายนั้นจึงชื่อว่าโมกขะอุบายเป็นเครื่องหลุดพ้นของผู้ที่เป็นบดีอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้วเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปฏิโมกปฏิโมกนั่นแหละก็คือปาติโมกนะครับคือหมายความว่าบดีเนี่ยนะ บดีนี่เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับอุบายเรียกว่าโมกขะคืออุบายของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ประพฤติปฏิบัติตามอุบายของพระพุทธเจ้าก็พ้นจากอบายทุกข์นะครับพ้นจากอบายทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะอุบายอันนี้เป็นของพระพุทธเจ้าก็เลยชื่อว่าปาติโมกนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าจะประพฤติปฏิบัติก็ให้ระลึกนึกถึงคุณของพระองค์นะครับพระมหากรุณานะครับที่แสดงปาติโมกเนี่ยนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าเป็นบดีเพราะอัตถาว่าสูงสุดโดยความเป็นรากเหง้าแห่งคุณทั้งปวงชื่อว่าโมกขะเพราะอัตถาว่าเป็นไปตามที่กล่าวแล้วด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าปาติโมกนะครับคืออุบายนะปาติโมกนั่นเองชื่อว่าปาติโมกสมดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าคำว่าปาติโมกนี้เป็นหัวหน้าคำว่าปาติโมกนี้เป็นประธานนะครับเป็นหัวหน้าเป็นประธานของศีลทั้งหมดนะครับนั้นก็เป็นอุบายนะครับของพระพุทธเจ้าที่ทรงแนะนำให้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประธานนะเป็นเบื้องต้นนะอันหนึ่งปะสับลงในอัตว่าปการะนะครับปะบวกอติอตินี้เป็นนิบาตใช้ในอัตว่าส่วนเกินเพราะฉะนั้นสังวรชื่อว่าปาติโมกเพราะอัตถาว่ายังสัตว์ให้พ้นจากให้พ้นเกินส่วนนะนะไม่ใช่ส่วนเกินครับคือเกินส่วนนะนะเพราะฉะนั้นคำว่าปาติโมกเนี่ยนะครับเพราะอัตถาว่ายังสัตว์ให้พ้นเกินส่วนโดยประการทั้งหลายก็ศีลนี้ตัวเองเนี่ยนะครับโดยลำพังของศีลเนี่ยนะครับตัวเองพร้อมกับสมาธิเป็นไปพร้อมกับปัญญานะครับโดยแต่ทางคะชื่อว่าปาติโมกนั้นนะยังสัตว์ให้พ้นคือหลุดพ้นเกินส่วนด้วยสามารถวิขัมภนะประหารและสมุจเฉทประหารคืออย่างนี้นะครับว่าโดยลำพังนะครับศีลเนี่ยเป็นตทังคประหารใช่ไหมครับสมาธิเป็นวิขัมภนะประหารปัญญาเนี่ยนะครับถ้าระดับโลกุตระก็เป็นสมุจเฉทประหารอาศัยศีลสมาธิและปัญญาทั้งสามอย่างนี่นะครับประมวลกันประชุมกันก็ทำกิจทำสมุจเฉทประหารเพราะฉะนั้นศีลนั่นแหละชื่อว่าปาติโมกนะถ้าหากว่าไม่มีศีลนี่นะครับสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะครับที่จะบริบูรณ์สามารถทำกิจปหานะหรือว่าละกิสังกิเลสทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฐานคือปาติโมกเนี่ยสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งสังวรชื่อว่าปาติโมกเพราะอัตถาว่าหลุดพ้นเฉพาะหลุดพ้นเฉพาะอธิบายว่าพ้นเฉพาะคือเป็นส่วนๆจากโทษที่จะพึงล่วงละเมิดนั้นๆ นะสิกขาบทแต่ละสิกขาบทก็จะให้พ้นเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนใช่ไหมครับปาราชิกสีก็ให้พ้นจากแต่ละส่วนแต่ละส่วนสังฆาทิเศษเป็นต้นเนี่ยนะครับสังวรชื่อว่าปาติโมกเพราะอัตถาว่าเป็นเครื่องพ้นเฉพาะเหมือนรูปเปรียบแห่งโมกขะนั้นนะครับคือมันทำให้พ้นนั่นเองอธิบายว่าปาติโมกขสังวรศีลย่อมเป็นเหมือนอาทิตย์ยามรุ่งอรุณพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณนะช่วงเช้ามันเนี่ยนะครับพระธรรมธรรมะที่มีส่วนเปรียบด้วยโมกขธรรมนั้นอันเป็นแดนอุทัยแห่งพระนิพพานเพราะยังกิเลสให้ดับตามสมควรเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปาติโมกปาติโมกนั่นแหละชื่อว่าปาติโมกนะครับนะคือศีลเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับส่วนเปรียบด้วยนิพพานนะครับเพราะว่าขณะที่ศีลเกิดเนี่ยมันก็เริ่มละสังกิเลสทั้งหลายลำดับโดยลำดับโดยลำดับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พระนิพพานเนี่ยนะครับที่จริงแล้วตัวนิพพานเนี่ยเป็นตัวที่พ้นจากวัฏทุกข์ทั้งหมดเนี่ยนะครับศีลเนี่ยนะถ้าเปรียบเหมือนนิพพานก็ได้เพราะเริ่มพ้นจากสังกิเลสทั้งหลายแล้วนะครับพอแล้วก็ศีลเนี่ยนะครับเป็นเหตุที่ทำให้ตรัสรู้พระนิพพานอย่างจริงๆนะครับอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าปาติโมกเพราะอัตถาว่าดำเนินไปสู่ความหลุดพ้นคือมุ่งหน้าสู่พระนิพพานนะครับนะเพราะอะไรครับศีลวิสุทธิเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับรถผลัดแรกแล้วใช่ไหมครับมุ่งไปหารถผลัดที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดรถผลัดที่เจ็ดนะครับจึงจักแทงตลอดพระนิพพานเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทเพื่อสู่พระนิพพานก็คือศีลนะครับศีลจึงดำเนินไปสู่พระนิพพานปาติโมกนั่นเองชื่อว่าปาติโมกนะที่การนี้เพิ่งทราบความแห่งศัพท์ว่าปาติโมกเท่าที่พันนามานิกรนะครับนะควรเข้าใจไว้นะว่าโอ้โหปาติโมกนี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าปาติโมกโอ้โหมีอรรถหลายอรรถนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วก็หนึ่งนะครับทำให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกทั้งหลายนั่นเองนะครับให้พ้นจากวัฏทุกข์สองนะครับปาติโมกนั้นเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงขึ้นสามเป็นประตูสู่พระนิพพานนะครับเป็นทางไปสู่พระนิพพานก็ได้นะครับถ้าจะผมสรุปเองนะครับอันนี้ อธิบายคำว่าสังวรนะครับกุศลธรรมชื่อว่าสังวรด้วยอรรถว่าเป็นเครื่องระวังคือปิดกั้นไว้สังวรคือพระปาติโมกเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปาติโมกขสังวรนะครับสังวรคือกุศลเหล่านี้นี่นะครับปิดกั้นระวังนะครับปิดกั้นระวังไว้แต่โดยอรรถได้แก่เจตนาเครื่องงดเว้นจากโทษที่จะพึงก้าวล่วงบาปธรรมนั้นถามว่าปาติโมกองค์ทำได้แก่อะไรได้แก่เจตนานั่นเองครับเจตนาที่ไม่ทำให้ก้าวล่วงโทษทั้งหลายนั้นๆน่ะเจตนาตัวนั้นเนี่ยนะครับที่พาไปสู่สุคติทั้งหลายแลเนี่ยนะครับภิกษุผู้เข้าถึงคือประกอบด้วยปาติโมกขสังวรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเรียกว่าปาติโมกขสังวรสังวุโตผู้สำรวมแล้วด้วยความสำรวมในพระปาติโมกสมดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในคัมภีร์วิพังนะครับว่าวิพังนี้หมายถึงฌานวิพังนะครับว่าภิกษุย่อมเป็นผู้เข้าถึงพร้อมเข้าไปใกล้แล้วเข้าไปใกล้พร้อมแล้วถึงพร้อมแล้วประกอบแล้วด้วยปาติโมกขสังวรนี้ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปาติโมกขสังวรสังวุโตบทว่าวิหารติความว่าย่อมอยู่คือผลัดเปลี่ยนได้แก่เป็นไปอยู่โดยการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถนะครับผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเป็นไปตามพระปาติโมกนะครับโดยที่ไม่ละเมิดปาติโมกเลยนะครับในเวลายืนเดินนั่งและนอนเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสับเปลี่ยนอิริยาบถยังไงโดยที่ไม่ผิดศีลนะครับบทว่าอาจาระโคจรสัมปันโนความว่าภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรนะครับในชั้นต้นก็ต้องเว้นอโคจร6นะครับมีหญิงแพทย์สยาเป็นต้นนะครับหญิงแพทย์สยาร้านสุรานะครับสาวเถื่อเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ต้องเว้นก่อนเป็นอันดับแรกนะครับถ้าไม่เว้นเนี่ยก็แย่นะครับเพราะสมบูรณ์ด้วยอาจาระสมบัติอันสมควรแก่ภิกษุนะครับแต่ก็ต้องมีมัญญาตของภิกษุนะครับสมดังที่ตรัสไว้ว่าความไม่ล่วงละเมิดทางกายความไม่ล่วงละเมิดทางวาจานี่นะครับเรียกว่าอาจาระเพราะเว้นจากอนาจารโดยประการทั้งปวงอนาจารเช่นโดยการไม่กระทำมิจฉาอาชีวะมีการให้ไม้ไผ่เป็นต้นนะครับให้ไม้ไผ่ให้สบู่ยาสีฟันเป็นต้นเนี่ยนะครับให้เพื่อประจบประแจงคารวะทั้งหลายเอาลาภไปต่อลาภนะครับพวกนี้เรียกว่าอเนสนากรรมทำตัวเป็นหมูกเป็นหมอเนี่ยนะครับและการขนองทั้งหลายมีการขนองกายเป็นต้นนะครับขนองกายขนองวาจาขนองใจนะครับนะดูในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะครับขยายค่อนข้างละเอียดนะครับและด้วยโคจรกล่าวคือสถานที่อันสมควรเพื่อจะเข้าไปเพื่อที่จะบิณฑบาตนะครับเข้าไปเพื่อประโยชน์แก่การบิณฑบาตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสถานที่ที่บิณฑบาตเนี่ยนะครับก็ต้องเลือกดูหน่อยนะครับถ้าหากว่าไม่รู้จักเลือกไม่รู้จักระแวงระวังก็ลำบากเหมือนกันนะถ้าไปอ่านพระสุนทรสมุทรแล้วจะได้รู้ดีนะครับโอ้โหเกิดศึกใหญ่เลยนะครับดีพระสุนทรชนะนะครับพระสุนทรสมุทรชนะเชื่อไหมครับองค์ที่เหลือเนี่ยโดยมากปาราชิกเรียบหมดเลยนะครับพระสุนทรสมุทรกับพระอนุรุทธาเนี่ยชนะสงครามเหมือนกันนะที่เหลือก็คอลุดคอเรื่องหมดนะครับและมีอีกที่หนึ่งคือลีลาวดีนะในเรื่องลีลาวดีพระเลวตานั่นก็พ้นอีกนะนิยายแต่งขึ้นมานะเพื่อให้เห็นถึงความใจเด็ดของพระภิกษุทั้งหลายบอกว่าปล่อยค้าอาตมานะว่างั้นอีกอย่างหนึ่งนะครับภิกษุใดมีความเคารพมีความยำเกรงในพระศาสดามีความเคารพมีความยำเกรงในเพื่อนสัพพรหมจารีทั้งหลายถึงพร้อมด้วยหิริและโอตัปปะนุ่งห่มเป็นปริมณฑลท่อตาลงต่ำสมบูรณ์ด้วยอิริยาบถมีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายมีการก้าวไปด้วยการถอยกลับด้วยการเหลียวซ้ายด้วยการแลขวาด้วยการเหยียดเข้าด้วยการเหยียดออกที่หน้าเลื่อมใสรูปนี้หน้าเลื่อมใสจริงๆเนาะทั้งอะไรครับเคารพยำเกรงในพระพุทธแล้วก็ในเพื่อนสัพพรหมจรรย์นะครับมีหิริโอตัปปะการนุ่งการห่มก็เรียบร้อยอิริยาบถกิริยามารยาทนะครับเรื่องการยืนเดินเป็นต้นก็หน้าเลื่อมใสรู้ประมาณในการบริโภคนะครับคำว่าโภชเนมัตตัญญุตาก็คือรู้ประมาณในการรับในการแสวงหาในการบริโภคนะตามประกอบความเพียรประกอบด้วยสติสัมปชัญญะมีความปรารถนาน้อยนะครับมักน้อยสันโดษสงัดไม่คลุกคลีนะครับแล้วก็ทำความโดยเคารพในอภิสมาจาริกวัตรนะครับประพฤติอาจารยวัตรอุปชายวัตรเป็นต้นอย่างสมบูรณ์นะครับมากไปด้วยความเคารพยำเกรงภิกษุนี้เรียกว่าสมบูรณ์ด้วยอาจาระนะครับ ภิกษุที่สมบูรณ์มาตรฐานจริงๆก็มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับครับเอามาตรฐาน ขอโอกาสครับให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องของการคุ้มครองในทวารนะ คุ้มครองทวารในอินทรีย์นะครับก็คือตาไม่เหมือนตาลิงนั่นเองนะครับตาก็ไม่ล็อกแลกทั้งหลายเลยนะครับลักษณะนั้นนะคือเราสังเกตดูนะครับถ้าเห็นพระภิกษุเข้าไปในเมืองเนี่ยนะครับถ้าไปเดินเหมือนกับคนบ้านนอกเข้าเมืองนี่จะเป็นยังไงครับเดินดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังเนี่ยนะครับลักษณะนั้นแหละครับเรียกว่าไม่สำรวมนะไอ้ที่ไม่สำรวมจริงๆอ่ะนะจนมีเสขียวัตรใช่ไหมครับพึงศึกษาว่านะครับเราจักก้มลงต่ำนะครับเวลาเข้าไปในละแวกบ้านเนี่ยนะครับจักสำรวมด้วยดีไปในละแวกบ้านนะครับเช่นมองชั่วแอกเป็นต้นเนี่ยนะมาชายโหไปมองดูโน่นดูนี่แล้วก็ถ้าเป็นพระภิกษุนะครับเดินไม่สำรวมแล้วตกท่อน้ำเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับโหเสียหายมากนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าไม่สำรวมนั้นแบบหยาบๆนะหรือก็ตาไม่เหมือนกับตาลิงนั่งสัดสายไปเรื่อยเลี้ยวซ้ายแลขวาล็อกแลกทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสำรวมหรือไม่สำรวมก็สังเกตดูได้จากตาเหมือนกันนะครับตาของผู้ที่ไม่ค่อยสงบนะครับตาเนี่ยไม่ค่อยนิ่งนะเรียกว่าคนที่ใจไม่ค่อยสงบนะครับเพราะว่าแม้แต่หลับนะครับตาก็ยังกลิ้งกลอกนะโดยปกตินะครับแม้แต่หลับอยู่นะแม้แต่หลับหรือฝันเนี่ยนะครับก็ดูได้จากตาเนี่ยกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ตลอดนะครับแสดงว่าจิตตชรูปเนี่ยปิดบังไม่ค่อยได้นะครับที่ตาแต่ในสำคัญที่สุดนะครับก็คือการสำรวมนะครับที่แต่ก็ไม่ใช่มาทำครึมดูอย่างเดียวแล้วก็ให้เขาเลื่อมใสก็ไม่ใช่อย่างนั้นอีกนะครับแต่หมายก็ว่าพอเพ่งอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็พิจารณาธรรมะไปนะครับใคร่ครวญศึกษาเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใคร่ครวญมาพิจารณานั่นเองนะครับให้จิตเป็นไปกับกุศลนะครับแต่ก็ไม่ใช่ตั้งความปรารถนาลามกนะฉันทำอย่างนี้นะไปที่ไหนเนี่ยโยมต้องหันลืมตาดูเลยแหละหน้าเลื่อมสายหน้าดูเลยนะครับเขาจะได้เลื่อมสายนะนะครับต้องเลี้ยวตามเลยนะถ้าลักษณะนี้ก็ไม่พ้นจากกามอีกนะครับก็อยากได้คำชมนั่นแหละที่ทำเนี่ยนะเพื่อเสียงนะครับทำเพื่อเสียงเพื่อสีทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับถ้าอย่างนั้นก็ตั้งจิตไว้ไม่ดีนะครับแต่ก็ให้มุ่งเคารพพระรัตนตรัยนะครับเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตามนะครับก็โคจรนี่มี3อย่างนะครับที่เที่ยวมี3อย่างนะครับเอาแบบดีๆนะหมายถึงว่าอุปนิสัยโคจรอารักขาโคจรอุปนิพันธะโคจรในโคจร3อย่างนั้นนะครับกัลยาณมิตรผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติคือกถาวัตถุ10มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วกัลยาณมิตรนี่มีองค์ประกอบคืออะไรบ้างครับนะจำได้นะมี8อย่าง8อย่างนั้นก็จำง่ายๆก็คือศีลสุตะจาคะนะครับศีลสุตะจาคะศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะครับผู้ที่มีคุณธรรมทั้ง8ประการเรียกว่าองค์คุณของกัลยาณมิตรแล้วกัลยาณมิตรนั้นก็ยังมีความสามารถในการกล่าวคาถาวัตถุ10อีกคือนะครับคาถาว่าด้วยการมักน้อยสันโดษการไม่คลุกคลีการปรารภความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรเนี่ยนะครับที่มีคุณธรรมอย่างนี้นะครับอาศัยภิกษุใดคือหมายความว่าเรานี่เข้าไปอาศัยท่านเนี่ยนะครับอาศัยภิกษุใดย่อมได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังทำข้อที่ฟังแล้วให้แจ่มแจ้งบรรเทาความสงสัยเสียได้กระทำความเห็นให้ตรงยังจิตให้เลื่อมใสนี่เรียกว่าอุปนิสัยโคจรนะครับหมายความว่าเข้าไปอาศัยท่านนะครับเข้าไปอาศัยท่านเนี่ยนะครับก็จะได้อย่างน้อยที่สุดได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังที่ฟังแล้วก็แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไอ้ความสงสัยก็บรรเทาลงไปความเห็นก็ตรงขึ้นจิตก็เลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยมากขึ้นนะครับอันนี้เรียกว่าอุปนิสัยโคจรนะเข้าไปเอาอุปนิสัยท่านมาเหมือนกันนะอุปนิสัยเนี่ยครับเป็นที่อาศัยที่มีกำลังนะครับเข้าไปท่องเที่ยวใกล้ท่านนะคำว่าโคจรก็คืออารมณ์ที่เข้าไปแล้วได้อุปนิสัยที่มีกำลังมากนะครับในการเจริญในพระศาสนาจะเจริญหรือไม่เจริญนะครับคนประเภทสสังขาริกต้องหากัลยาณมิตรแบบนี้นะครับเว้นไว้แต่อสังขาริกที่ค่อนข้างถือธรรมเป็นประมาณจริงๆนะครับจึงจะอยู่ได้แต่ถ้าธรรมดาจริงๆก็ต้องแสวงหานะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็เมื่อติดตามศึกษาภิกษุใดอยู่ย่อมเจริญด้วยศรัทธาย่อมเจริญด้วยศีลด้วยสุตตะด้วยจาคะด้วยปัญญาภิกษุนี้นั้นก็ชื่อว่าอุปนิสัยโคจรนะเข้าไปเกี่ยวข้องกับภิกษุใดเนี่ยนะครับเช่นคารวะทั้งหลายเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับภิกษุใดแล้วเจริญด้วยศรัทธาศรัทธาที่เป็นโลกิยะและโลกุตระนะครับเจริญด้วยศีล นะครับเจริญด้วยสุตะเจริญด้วยจาคะหรือเจริญด้วยปัญญาอันนี้ก็เป็นที่อาศัยได้นะครับเข้าไปอาศัยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะโคจรเข้าไปหาที่อาศัยก็ควรหาผู้ที่มีคุณธรรมตามลักษณะที่กล่าวมาแล้วนี้ภิกษุใดเข้าไปในละแวกบ้านเดินไปสู่ถนนทอดตาลงต่ำมองดูชั่วแอกสำรวมแล้วเดินไปไม่มองดูช้างไม่มองดูม้าไม่มองดูรถไม่มองดูคนเดินเท้าไม่มองดูสตรีไม่มองดูบุรุษไม่เพ่งดูทิศน้อยทิศใหญ่ภิกษุนี้ชื่อว่าอารักขโคจรนะครับคือสำรวมตามองให้พอเหมาะพอสมนะครับถ้ามองไม่ดีนี่อันตรายเยอะนะครับทุกวันเนี่ยนะกลับวัดเป็นสังฆาธิเศษนะครับเพราะว่าภาพทั้งหลายที่ติดอยู่ข้างฝาบ้านเป็นต้นเนี่ยนะครับไม่ได้เกื้อกูลต่อการรักษาศีลอะไรเลยนะครับอันภาพในยุคนี้เนี่ยอันตรายกว่ายุคสมัยก่อนหลายสิบเท่านักนะครับเพราะฉะนั้นนะเข้าไปบิณฑบาตแต่ละครั้งหรือว่าเข้าไปในละแวกบ้านแต่ละทีเนี่ยไม่ต่างจากเข้าสู่สนามรบนะครับไม่รู้จะรอดตัวกลับมาอีกหรือเปล่านะครับเกิดไปเห็นปิ้งบางอย่างเข้ามานะครับโลภะได้ช่องเลยนะครับเสียหายแล้วนะตกจากพระศาสนาเลยนะครับเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลวเลยแย่เลยส่วนอุปนิพันธโคจรได้แก่สติปัฏฐาน4อันเป็นที่ซึ่งภิกษุเข้าไปผูกพันจิตของตนเอาไว้นะครับสมดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าก็อารมณ์อันเป็นบิดาของตนอันเป็นโคจรของภิกษุคืออะไรคือสติปัฏฐาน4ดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยนะครับชื่อว่าอุปนิพันธะควรเข้าไปผูกจิตเอาไว้นะครับถ้าจะผูกจิตไว้ก็ผูกจิตกับกายเวทนาจิตธรรมซึ่งเป็นทางเดินของบิดาซึ่งเป็นทางเดินของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอย่าลืมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะละนิวรณ์5มีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน4อบรมโพชฌงค์7นะครับตรัสรู้อริยสัจ4นั่นนะครับชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับดังนั้นภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรเพราะประกอบด้วยอาจาระสมบัติตามที่กล่าวมาแล้วและโคจรสมบัตินี้บทว่าอนุมัตเตสุวัชเชสุพยทัสสาวีความว่ามีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายต่างด้วยอกุศลจิตตุบาทในเสขียวัตที่ต้องแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นต้นมีประมาณน้อยคือมีประมาณเท่าอนุนะครับแม้แต่จิตที่จะละเมิดเสขียวัตเนี่ยนะครับถึงไม่ได้ตั้งใจนะจิตประเภทนั้นก็ที่มันเล็กๆก็ให้มันเห็นใหญ่โตว่างั้นอธิบายว่าภิกษุใดเห็นโทษมีประมาณเท่าปรมาณูเนี่ยนะครับก็ทำให้ใหญ่เหมือนขุนเขาสิเนรุราชที่สูงถึง68แสนโยชน์ก็ดีนะครับมองเห็นไอ้จิตที่จะละเมิดเสขียวัตรเนี่ยนะครับจิตชนิดนั้นเนี่ยให้มองเห็นเท่ากับภูเขาสิเนรุราชสูง9ล้าน8แสนโยชน์นะครับ6ล้าน8แสนโยชน์ให้มันเห็นแบบนั้นหูหยาบเหลือเกินเหมือนกันนะภิกษุใดเห็นอาบัติเพียงทุพพาสิทธิ์มีโทษเบากว่าอาบัติทั้งปวงทำให้หนักเหมือนอาบัติปาราชิกก็ดีนะครับภิกษุนี้ชื่อว่ามีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณน้อยเช่นพูดแซวเล่นนะครับโอ้ยสูงเหมือนเสาไฟฟ้าต่ำเหมือนกับนะดำเหมือนกับตอตะโกเป็นต้นเนี่ยนะครับไปแซวกระทบผิวพรรณกระทบรูปร่างกระทบหน้าตากระทบศิลปะวิทยาฐานะความรู้การพูดกระทบทั้งหลายเหล่านี้นี่นะครับพูดแซวพูดกระทบใครเล่นๆนะลักษณะนี้เขาเรียกว่าอาบัติทุพพาสิทธ์นะครับแปลว่าคำชั่วทั้งหลายแหล่นี่นะครับมีโทษเป็นอาบัติที่ต่ำกว่าที่สุดนะครับเนี่ยนะเห็นอะไรก็พูดเปรียบเปรยนะครับเช่นพูดกระทบหน้าตาผิวพรรณกระทบนะวิทยาฐานะความรู้พูดกระทบชาติตระกูลพูดกระทบโคตรพูดกระทบคำด่าเป็นต้นนะครับพวกนี้นะครับเป็นอาบัติทุพพาสิทธ์นะพูดประสงค์จะล้อเล่นนะครับนะก็มองเห็นว่าโอ้โหไอ้คำพูดคำจาเหล่านี้พอๆกับปาราชิกเหมือนกันนะบทว่าสมาทายะสิกขติสิกขาปเดสุความว่าในบรรดาสิกขาบททั้งหลายสิกขาบทอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องศึกษาสมาทานสิกขาบทนั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างคือครบถ้วนโดยประการทั้งปวงได้แก่ไม่ให้เหลือแล้วศึกษาคือบำเพ็ญให้เป็นไปนะครับเอาหมดเลยนะถ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมาทานเอาหมดเลยนะขอเป็นบุตรผู้รับมรดกธรรมอันนี้ทั้งหมดอย่างนั้นนะนะบทว่าอิติกัลยาณสีโลความว่าเป็นผู้มีศีลอันงามด้วยประการดังนี้นะครับ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับจึงจะเรียกว่าคนมีศีลงามอธิบายว่าศีลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงด้วยสามารถแห่งปุคคลาธิฐานแล้วทรงย้ำด้วยสามารถแห่งปุคคลาธิฐานที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีศีลอันงามด้วยประการอย่างนี้แลนั่นเองอันพระองค์ตรัสไว้ว่าอิติกัลยาณสีโลเป็นผู้มีศีลงามด้วยประการชนิดดังนี้อีกเพื่อจะแสดงว่าศีลนี้เป็นที่ตั้งแห่งธรรมะเหล่านั้นนะครับโดยมีพระประสงค์จะแสดงธรรมะที่ตรัสไว้แล้วในบทว่ากัลยาณธรรมโมคือจะต้องมีคุณธรรมคือศีลลักษณะนี้นะครับจึงจะรองรับโพธิปักขิยธรรมชั้นสูงได้นะครับถ้าไม่มีศีลในลักษณะที่ว่าโพธิปักขิยธรรมคือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8จักเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องศีลระดับนี้จึงจะรองรับคุณธรรมชั้นสูงได้บททั้งปวงมีที่ว่าสัตตันนังโพธิปักขิยานังมีเนื้อความดังกล่าวแล้วในหนหลังนะครับสติปัฏฐานเป็นต้นก็อธิบายไปแล้วคำว่ากัลยาณสีโลเป็นต้นเป็นคำตรัสย้ำอีกนะครับว่าศีลงามและก็ธรรมะงามนะครับเพิ่งทราบวินิจฉัยในคาถาต่อไปในคาถาที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุใดไม่มีการทำชั่วด้วยกายวาจาใจพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวภิกษุผู้มีหิรินั่นแลว่าผู้มีศีลงามภิกษุใดเจริญดีแล้วซึ่งธรรมะทั้งหลายอันให้ถึงอริยมรรคญาณคือโพธิปักขิยธรรมเนี่ยนะครับเป็นเครื่องตรัสรู้ดีที่ตนได้บรรลุแล้วพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวภิกษุผู้ไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นนั่นแลว่าผู้มีธรรมะอันงามภิกษุใดรู้ชัดซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกข์ของตนในอัตภาพนี้แลพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวภิกษุผู้ไม่มีอาสวะสมบูรณ์ด้วยธรรมะเหล่านั้นผู้ไม่มีทุกข์ตัดความสงสัยได้แล้วไม่อาศัยละกิเลสทั้งหมดในโลกทั้งปวงนั่นแลว่าผู้มีปัญญางามนะครับอัตถกถาอธิบายว่าบทว่าดุกตังเนี่ยนะครับกระทำแล้วชั่วอธิบายว่าได้แก่ทุจริตนะครับหิริมนังก็คือมีความละอายหมายถึงว่าถึงพร้อมด้วยทุหิรินะครับอธิบายว่าได้แก่สภาวะที่รังเกียจความประพฤติชั่วโดยประการทั้งปวงบทว่าหิริมนังได้แก่จิตที่ประกอบด้วยหิริก็ในอธิการนี้พึงทราบว่าทรงถือเอาแม้โอตตัปปะไว้ด้วยศัพท์ว่าหิริแล้วทีเดียวคือหิริโอตตัปปะนี่นะครับเป็นธรรมคู่กันนะครับเป็นโลกกปาลธรรมนะครับเป็นธรรมที่คุ้มครองรักษาโลกเนี่ยนะครับที่ไหนพูดหิริก็โอตตัปปะก็เท่ากับพูดแล้วที่ไหนพูดโอตตัปปะที่นั่นหิริก็พูดแล้วเหมือนกับพระหูปการกธรรมนะครับธรรมที่มีอุปการะมากได้แก่สติกับสัมปชัญญะนะครับที่ไหนถ้าไม่มีคำว่าสัมปชัญญะเลยพูดแต่สติที่นั่นคอยรู้เถอะว่ามีสัมปชัญญะแล้วหรือที่ไหนพูดเฉพาะแต่คำว่าสัมปชัญญะที่นั่นก็เท่ากับพูดคำว่าสติแล้วนะครับก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงเหตุแห่งความเป็นผู้ทุจริตโดยประการทั้งปวงด้วยศัพท์ว่าหิริโอตัปปะชื่อว่าย่อมทรงยังความเป็นผู้มีศีลอันงามให้แจ่มแจ้งโดยเหตุนะครับคือเหตุแห่งความเป็นผู้ไม่ทุจริตนะครับก็ต้องอาศัยหิริและโอตัปปะนะครับเพราะว่าผู้ที่ไม่มีหิริโอตัปปะอย่างไรเสียเขาจะเว้นจากความชั่วทางกายและวาจานั้นคงทำได้ยากนะครับเพราะว่าหิริโอตัปปะนี่นะครับเป็นเหตุใกล้แห่งศีลจริงๆเลยนะครับที่เหมือนถามว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ของผ้าจำได้ก่อนเส้นได้นะครับเป็นเหตุใกล้แห่งผ้าโรงงานทั้งหลายเป็นต้นเป็นเหตุไกลหิริโอตัปปะเป็นเหตุใกล้ของศีลการฟังธรรมเป็นต้นเป็นเหตุไกลนะครับเหตุไกลแต่ใกล้จริงๆคือหิริและโอตัปปะภิกษุชื่อว่าสัมโพธิคามิโนเพราะถึงคือประสบสัมโพธิญาณคืออริยมรรคญาณอธิบายว่าเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งโพธิคือเครื่องตรัสรู้บทว่าอนุสทังความว่าเว้นจากกิเลสที่ฟูขึ้นมีราคะเป็นต้นนะครับอธิบายว่าคำว่ามันประกอบเนืองๆซึ่งการเจริญโพธิปักขิยธรรมนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วในการก่อนอย่างใดๆก็เป็นอย่างนั้นคือเป็นเช่นนั้นบทว่าทุกขสะได้แก่วัฏทุกข์หรือเหตุแห่งวัฏทุกข์บทว่าอิเทวะขยะมัตตโนความว่าย่อมรู้ชัดซึ่งความสิ้นไปคือความไม่บังเกิดขึ้นแห่งชัดคือกิเลสอันเป็นเหตุแห่งวัฏทุกข์ของตน คือเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งสมุทัยด้วยการบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะในอัตภาพนี้และคือในอัตภาพนี้ทีเดียวเพราะฉะนั้นอัตโนนะครับขยมัตโนเนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือในชาตินี้นี่แหละนะครับสามารถที่จะทำให้แจ้งพระนิพพานได้ด้วยการบำเพ็ญโพธิปักขิยธรรมอีกอย่างหนึ่งย่อมรู้ซึ่งความสิ้นไปคือความหมดไปแห่งวัฏทุกข์นั่นแหละด้วยความดับแห่งจริมกะจิตในอัตภาพนี้ทีเดียวนะครับจริมกะจิตนี้เป็นจิตที่ใช้สำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายหมายถึงจุติจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายจิตเหล่านี้ไม่เป็นอนันตระปัจจัยแห่งปฏิสนธิจิตใดๆอีกเลยบทว่าเตหิธรรมเมหิสัมปันนังความว่าประกอบแล้วด้วยธรรมะมีศีลตามที่กล่าวแล้วเป็นต้นเหล่านั้นบทว่าอสิตังไม่อาศัยแล้วคือไม่เนื่องในอะไรอะไรเพราะละธรรมะเป็นเครื่องอาศัยคือตัณหาและทิฏฐิได้แล้วก็เลยไม่ต้องอาศัยเลยนะครับบทว่าสัพพโลกัสสะได้แก่ในสัตว์โลกทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็จบนะครับเรียกว่ากัลยาณสูตรนะว่านะสูตรดีสูตรงามสูตรไพเราะว่างั้นน่ะนะสูตรนี้แจ๋วนะครับถ้าประพฤติปฏิบัติตามสูตรนี้ได้ก็พ้นจากวัฏฏทุกข์อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เท่านี้